6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 18 december. Poolse vrachtwagenchauffeurs mogen de grens met Oekraïne blijven blokkeren voor Oekraïnse chauffeurs, zo bepaalde de rechter. En de gemeente Utrecht zegt dat een verbod voor beleggers om huurhuizen te kopen werkt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgoed. Uit een analyse door het kadaster blijkt dat door de opkoopbescherming meer mensen in Utrecht een woning kunnen vinden. Het aantal verkochte huizen dat naar een verhuurder ging daalde naar 2%. Het aantal starters groeide juist naar ongeveer de helft van het totaal aantal woningkopers. Utrecht was een van de eerste gemeenten die een opkoopbescherming invoerde toen dat vorig jaar mogelijk werd. Door die regel kan iemand alleen een huis kopen als die er zelf in gaat wonen. Bij luchtvaartmaatschappij KLM was sprake van een datalek van klantgegevens, blijkt uit onderzoek van de NOS. Telefoonnummers, mailadressen en soms ook paspoortgegevens waren makkelijk binnen te halen door onbevoegden. De gegevens zouden internetcriminelen kunnen misbruiken voor valse reisdocumenten of phishing. KLM heeft het lek gedicht nadat het bedrijf was ingelicht door de NOS. Hoeveel klanten kwetsbaar waren voor het lek wil de vliegmaatschappij niet zeggen. De parlementsverkiezingen in Servië zijn gewonnen door de partij van de zittend president Vučić. Met bijna alle stemmen geteld staat de Servische Progressieve Partij op zo'n 46%. De partij stond er al goed voor in de peilingen, maar er is ook steeds meer kritiek. De verkiezingen waren de derde in 4 jaar tijd en volgden op grote protesten deze zomer. Serviërs gingen toen de straat op na 2 schietpartijen waarbij 17 mensen om het leven kwamen. Verder wordt president Vučić beschuldigd van corruptie en zou hij nauwe banden hebben met de georganiseerde misdaad. Vučić zelf ontkent dat. Het Verenigd Koninkrijk roept China op om een van de meest prominente activisten uit Hongkong vrij te laten. Momenteel is een rechtszaak bezig tegen deze Jimmy Lai. Hij was uitgever van een krant die de invloed van China op Hongkong altijd kritisch volgde. Lai wordt verdacht van samenzwering tegen China. De Britse buitenlandminister Cameron vindt dat die rechtszaak ingaat tegen de afspraken die Groot-Brittannië maakte bij de overdracht van Hongkong aan China. Daarin beloofden de Chinezen om de rechten van burgers van de voormalige kolonie te respecteren. Duitse toeristen hebben nog nooit eerder zoveel geld uitgegeven tijdens hun vakantie in Nederland als afgelopen zomer. Vooral door de gestegen prijzen werd er bijna 3 miljard euro besteed. Daarmee waren Duitsers goed voor bijna de helft van wat alle buitenlandse toeristen in Nederland deze zomer uitgaven. Alle buitenlanders bij elkaar gaven meer dan 6 miljard euro uit. Na Duitsers gaven vooral Belgen en Britten veel uit op hun vakantie in Nederland. Treinreizigers raakten dit jaar weer net zoveel spullen kwijt onderweg als voor de coronacrisis, hoewel het aantal reizigers nog altijd veel minder is. Conducteurs vonden meer dan 62.000 spullen in treinen of op stations. Het vaakst vinden ze sleutels, tassen en koffers, maar ook jassen, koptelefoons en portemonnees komen vaak voor. En NS kwam ook opvallendere voorwerpen tegen. Een shoelbak, een tuinset, een koffiemachine en een hondenbench. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen bewolkt, wel droog. Alleen in het noorden kan later wat motregen vallen. En het wordt vandaag 6 tot 10 graden. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het zijn problemen in het zuiden van het land. De A4, de weg Antwerpen-Rotterdam, is in beide richtingen dicht. Tussen de afrit Tolen en Steenbergen. Er is daar een ongeluk gebeurd met 2 bestelbussen. Omrijden kan via Roosendaal over de A17 en de A59. En de A6 Muiden richting Emmeloord is dicht tussen Lelystad en Lelystad-Noord. Daar ligt wat rommel op de weg. Het NOS Radio 1-journaal. In Polen heeft een rechter bepaald dat Poolse transportbedrijven een van de grensovergangen met Oekraïne mogen blijven blokkeren. Dat doen ze uit onvrede over wat zij zien als oneerlijke concurrentie van Oekraïnse chauffeurs. En dat protest heeft grote gevolgen voor Oekraïne. Verslaggever Christian Pauwen vanuit Warschau. Christian, waarom mogen deze vrachtwagenchauffeurs de grens blokkeren? Ja, dit gaat om het protest bij Dorohusk, een van die 3 grensovergangen die wordt geblokkeerd. Die werd geblokkeerd de afgelopen weken. Op de andere 2 grensovergangen ging het protest door, maar op deze locatie besloot de burgemeester vorige week dat het protest opgeschort moest worden. Omdat het toch tot te veel schade leidde. Toen zijn de chauffeurs in beroep gegaan. En nu zegt de rechter, ja, deze chauffeurs hebben het recht om daar te protesteren. En zegt de rechter ook, ja, het is niet dat ze het verkeer helemaal niet door laten gaan. Ze laten mondjesmaat wel vrachtwagens door. En dit is een rechtvaardige manier voor hun om hun onvrede te uiten, zegt de rechter. Ja, ze doen het vanwege oneerlijke concurrentie. Wat is het pijnpunt? Het pijnpunt zit in een besluit eigenlijk na die grootschalige Russische invasie om een bepaalde regelgeving op te schorten, of een zekere vergunningssysteem op te schorten voor Oekraïense chauffeurs. Oekraïne is het idee, heeft alle hulp nodig, heeft alle vormen van transport nodig. En daarom mochten Oekraïense chauffeurs eigenlijk vrijwel zonder beperkingen de Europese markt op. En dat leidde tot een, volgens posttransportbedrijven dus, tot oneerlijke concurrentie. Want deze chauffeurs hoeven niet aan Europese regels te voldoen. En deze chauffeurs zijn ook goedkoper natuurlijk. Dus op die front zeggen ze, ja, er moeten nieuwe regels komen. Want wij worden heel hard geraakt door deze versoepeling, zeggen de Polen. Want ze hebben er echt last van. Ja, dat zeggen die transportbedrijven zeker. Het is zeker in het bredere kader van dat ze al het vervoer, het transport naar Rusland en naar Belarus voor een groot deel kwijt zijn geraakt. Vanwege alle sancties is er nauwelijks meer verkeer die kant op. Daar komt dus nu bij, zeggen ze, dat ze dus ook nog eens die concurrentie vanuit Oekraïne krijgen. Maar vanuit Oekraïne klinkt vooral het signaal, dit is onze enige manier nog om een beetje spullen, een van de weinige manieren om nog een beetje spullen het land in te krijgen. Dus vanuit Oekraïne klinkt ook vooral heel erg de oproep om zo snel mogelijk die grensovergangen, die zo belangrijk zijn, weer open te krijgen. Ja, precies, want voor Oekraïne heeft dit natuurlijk ook weer gevolgen, ja. In eerste instantie, toen ik ook een paar weken was, ook een paar weken geleden was, zei die transporteurs ook, ja, dit gaat ook gewoon om hele gewoon reguliere goederen, auto-onderdelen, ijskasten, noem het maar op, wat ze gewoon in Oekraïne nodig hebben. Maar volgens de protestleiders zou humanitaire hulp en militaire steun naar het land gewoon doorgelaten worden. Alleen krijgen we de afgelopen weken wel steeds meer berichten dat er ook transport met militaire goederen bijvoorbeeld vast komt te zitten aan die grensovergang. En zijn er dus ook berichten inmiddels aan het front dat ze daar de toren krijgen dat de levering van drones bijvoorbeeld een aantal weken langer kan duren. Dus los van wat het voor de Oekraïnse markt betekent. En dat zeggen die chauffeurs dus ook. Hè. We kunnen niet meer nauwelijks meer via zee. We kunnen niet meer via de lucht dingen het land in transporteren. Dit is zo belangrijk. Komt dus nu ook nog eens dat transport via land, via Polen, is dat nu heel erg aan banden gelegd. Ja, en intussen staan dus die Oekraïnse chauffeurs de hele tijd maar te wachten aan die grens. Ja, en dat is wat we ook de afgelopen weken hebben gezien. Eerst in de sneeuw, het afval dat zich opstapelt langs de grens. Er is ook niks, ook nauwelijks echt iets geregeld aan die grens voor Oekraïnse chauffeurs. Want het is niet dat daar gigantische parkeerplaatsen of zo staan om die duizenden chauffeurs, die duizenden vrachtwagens die er inmiddels staan, op te vangen. Dus ook zeker voor die chauffeurs is het geen prettige situatie. Oekraïne had in de tussentijd wel een oplossing gevonden om vrachtwagens op treinen te zetten en om op die manier de grens over te krijgen. En de oplossing is dus niet in zicht tot nu toe? Nou, we hebben natuurlijk net een nieuwe regering hier. Die is wel vorige week donderdag met de actievoerders in gesprek gegaan. En in de tussentijd, ja, dus daar moet nu iets uit gaan komen. Die protestleiders die waren in ieder geval wel tevreden met het eerste gesprek dat er naar ze werd geluisterd. Want ze hadden het idee dat dat bij de vorige regering niet gebeurde. Maar in de tussentijd klinkt toch ook vooral heel erg de oproep uit Oekraïne dat Brussel met een plan moet gaan komen. Omdat dit vooral ook echt een Europese uitdaging is, zien zij. In de tussentijd ook klinkt er onvrede vanuit Slowakije, vanuit transportbedrijven vanuit Slowakije, die dezelfde klachten hebben. En transportbedrijven vanuit Hongarije zeggen hetzelfde. Dus klinkt het ook vooral vanuit Oekraïne. Laten we met een oplossing, een Europese oplossing komen. Want voor ons is het cruciaal dat die grensovergangen voor vrachtwagens open blijven. Dankjewel. Verslaggever Christian Pauw vanuit Warschau. NPO Radio. 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen was Geert-Jan Knoops advocaat aan het internationaal strafhof. Nieuwszender Al Jazeera wil dat het hof de dood van een van zijn journalisten als oorlogsmisdaad onderzoekt. De man kwam om in Gaza tijdens een Israëlische aanval. Het aantonen van een oorlogsmisdaad is niet zo gemakkelijk, zei Knoops. Als uit deze operatie blijkt dat men een militair doel voor ogen had, men heeft daarbij dus per ongeluk een journalist geraakt, dan is er geen sprake van een oorlogsmisdrijf. Dan is er wel sprake van een zeer ongelukkig incident. En het oorlogsrecht spreekt dan over nevenschade. En het probleem bij het vaststellen van een oorlogsmisdrijf is dat er ook aangetoond moet worden dat de intentie heeft bestaan om een burgerobject te raken. De openbaar aanklager, Karim Khan, doet nu al onderzoek naar eventuele oorlogsmisdaden in het conflict. Volgens Knoops is het nu moeilijk om in deze oorlog onderzoek te doen. In dit conflict, Israël-Hamas, er geen sprake is van eigen onderzoeksteams van het strafhof die zich op het grondgebied van Gaza bevinden. Dus de aanklager Karim Khan is nu afhankelijk van informatie die hij van derde partijen krijgt. Ja. Dus moet u denken aan de informatie van de IDF zelf, van Hamas zelf of van internationale organisaties. Omdat de partijen die het op dit moment de strijd voeren geen toestemming hebben gegeven om het strijdtoneel te betreden om daar onderzoek naar te doen. Het radioprogramma Pointer was in Delft. Daar is veel ophef in de Indische buurt. De huizen zijn oud en slecht geïsoleerd. Woningcorporatie Stedelink is daarom aan het kijken of ze huizen kunnen slopen en er nieuwbouw neer kunnen zetten. Alleen is het dan nog niet zeker of de oude bewoners terug kunnen keren, zei Zakaria El-Ketabi, bestuursvoorzitter van Stedelink. Op het moment dat het plan er ligt en met elkaar duidelijk is wat we gaan doen, gaan we ook in gesprek over een sociaal plan. En in dat sociaal plan maken we afspraken over bijvoorbeeld terugkeer, een terugkeergarantie. Maar speelt u dan op de achtergrond ook mee dat u de buurt wil mengen? Dus dat u andere bewoners er ook terug wil hebben? Niet zozeer. Wat wel speelt is dat we kijken naar de diversiteit van woningen. Dus op het moment dat we aan nieuwbouw gaan werken en naar het gebied kijken, zullen we natuurlijk ook kijken wat voor type woningen hebben we nu en welke type woningen zouden de wijk nog kunnen verrijken. Het plan leidt tot veel zorgen bij buurtbewoners, onder wie Bert van der Meer. Als je kiest om te verhuizen, is het iets om eruit te kijken? Ben je gedwongen te verhuizen? Op dit moment weet je ook helemaal niet waar naartoe. Dat is natuurlijk heel veel meer dan vervelend. Ja. Het houdt je wakker. De discjockeys van 3FM die zijn begonnen aan Serious Request. Dat was te zien op NPO 3. Dit jaar wordt er geld opgehaald voor de stichting ALS. Sophie Helkema en haar collega's hebben de afgelopen tijd reportages gemaakt bij mensen die de ziekte hebben. En die worden de komende dagen uitgezonden. Het was super intens om te maken. En je ziet ook wat het met partners doet van mensen die ALS hebben. Hoe is het om een partner te hebben die deze ernstige ziekte heeft? Ja, heel moeilijk. Je hebt gewoon niet dezelfde man of vrouw of alles wat ertussenin zit zonder of met de ziekte. Het is heel gecompliceerd, maar ook heel duidelijk waar we het geld voor willen ophalen. Het Glazen Huis staat in Nijmegen. Sophie Helkema, Wijnand Speelman en Barend van Delen werden opgesloten door burgemeester Bruls. Ik ga jullie naar binnen laten en hartstikke veel succes. Let op onze Marieke en maak een mooie week van. En laten we met z'n allen geven, beste mensen. Dank jullie wel. Hey, let's go. Oké, burgemeester Bruls loopt naar de deur en de DJ's stappen nu het huis in Nijmegen. Applaus! Geef ze het laatste steuntje. De deur is dicht en daar komt de sleutel. Jawel, de deur is op slot! Ja! En dat was gisteravond op Radio en TV. The reason why, oh, I can say, I have to let you go, baby, and run away, after what you did, I can't stay on, Whole Lot Better, Tom Petty. De woonlasten voor huiseigenaren nemen opnieuw toe, schrijft het AD. Uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis in 110 gemeenten blijkt volgens het AD dat de onroerend zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing volgend jaar verder oplopen en ook harder stijgen dan de inflatie. Gemiddeld gaat een huiseigenaar €50 meer betalen aan gemeentelijke heffingen. Maar tussen de verschillende gemeenten zijn er volgens de onderzoekers wel grote verschillen. In 46 gemeenten blijft de aanslag op of onder het inflatieniveau. In 9 gemeenten is er zelfs een daling van de aanslag. De prijzen van bouwkavels blijven ook volgend jaar nog stijgen, meldt het FD. Uit een nieuw rapport blijkt dat maar een paar gemeenten de grondprijzen hebben verlaagd om de woningbouw te stimuleren. Volgens het onderzoek verwachten veel gemeenten dat de woningmarkt weer aantrekt. De inflatie is ook voor gemeenten gestegen en een deel van hen kijkt vooruit en denkt dat na de bestaande bouw ook de prijs voor nieuwbouw herstelt. Al dus een onderzoeker in het FD. Gemeenten hebben dat geld uit de grondverkoop ook nodig voor hun eigen budget. Amsterdam eist dat het aantal vluchten op Schiphol toch met 12% krimpt, schrijft het Parool, vanwege overlast voor het milieu en omwonenden. De stad is zelf aandeelhouder van de luchthaven en trekt volgens de krant nu een streep in het zand. Na jarenlang braaf te hebben meegestemd met de landelijke overheid, oftewel de meerderheidsaandeelhouder van Schiphol. Amsterdam wil maximaal 440.000 starts en landingen per jaar op de luchthaven. En als een nieuwe regering daar anders over denkt, dan is de Amsterdamse wethouder Van Buren bereid om in aandeelhoudersvergaderingen tegen te stemmen. En in Apeldoorn is een sportcentrum voor blinden en slechtzienden geopend. Op de voorpagina van de Telegraaf zien we dan ook twee kinderen die een bal vasthouden. Ze hebben een oogmasker op. Ja, wij keken er net al even naar. Je vraagt je af waarom blinden en slechtzienden dan zelf een oogmasker op moeten hebben. Ja, want ze zeggen, ja, ze zien toch al niet. Ik heb nog even nagekeken. Op pagina 5 gaat het verder in dit stuk. Wordt niet helemaal duidelijk. Hoe dan ook, het is een sportcentrum voor blinden en slechtzienden dat meer kansen wil bieden aan mensen met beperkt zicht om hun sport te ontdekken, vertelt een van de manager-initiatiefnemers in de Telegraaf. Voetballers weten bijvoorbeeld dankzij een belletje in de bal waar die rolt. En zo kan Johan bijna net zo goed voetballen als zijn bekende landgenoot, zijn naamgenoot, stond in de Telegraaf. Het sportcentrum is ontstaan uit de samenwerking tussen sportbonden, NOC-NSF, organisaties voor blinden en slechtzienden en de provincie Gelderland. Dit is het eerste centrum voor blinde en slechtziende sporters in Nederland. De hoop is dat andere provincies volgen. Verkeersinformatie bij Landswaan. We hebben te maken met twee wegafsluitingen. De A4 van Rotterdam naar Antwerpen is dicht bij Steenbergen. Er is daar een ongeluk gebeurd met twee bestelbussen. Verkeer richting het zuiden kan omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en A58. En in Flevoland is de A6 Muiden richting Emmeloord dicht bij Lelystad. Er ligt daar een lading bakstenen op de weg. Woensdag hoort oud-legerleider Daisy Boutersen zijn eindvonnis. 41 jaar na de decembermoorden, waarbij 15 tegenstanders van het militaire regime in Suriname werden vermoord. De rechtbank veroordeelde de oud-legerleider en ook oud-president van Suriname eerder tot 20 jaar cel. Boutersen ging daartegen in beroep. Nederland speelde een rol, zowel tijdens de moorden in 1982 als bij de jarendurende rechtszaak. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak erover met oud-minister Jan Pronk. Op het Catshuis in Den Haag hebben regeringsdelegaties uit Nederland en Suriname het topoverleg over de komende onafhankelijkheid van Suriname tot een goed einde gebracht. 1975, Pronk was als minister van ontwikkelingssamenwerking een van die onderhandelaars. Dit is voor Suriname zeer belangrijk. In 1980, toen Boutersen samen met andere onderofficieren een staatsgreep pleegde, was Pronk als Tweede Kamerlid woordvoerder Suriname. Ik heb toen kunnen uitspreken een veroordeling van de coup. Dat gold niet voor iedereen in Nederland. En gewaarschuwd van bloed komt bloed. Want er was bloed gevloeid bij deze coup. En dat zal dus doorgaan. En helaas heb ik gelijk gekregen. In december 1982 werden 15 tegenstanders van het militair regime gemarteld en vermoord. Ze waren zenuwachtig, vries natuurlijk. Ze wisten precies wat ze zagen, die twee lijken toch? Een aanwezige militair vertelde later, anoniem, wat hij daar had gezien. Toen begonnen we te schieten op die twee. Om en bij 10 man, 12 man, 15 man. Maal 37 patronen. Het was een tragedie. En het was overduidelijk dat daar door Boutersen persoonlijk of mensen waren vermoord of de opdracht was gegeven aan anderen om hen om te brengen zonder enige vorm van proces. Landgenoten, vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan, vroegtijdig kunnen veredelen. Hij kwam meteen op televisie om een verklaring te geven. Hij was er zelf niet geweest. Hij gaf talloze verklaringen. Hij wrong zich eigenlijk in alle mogelijke bochten om zich te verdedigen. De militaire leiding heeft deze plannen die ernstig gevaar voor ons volk zouden inhouden, kunnen veredelen. In zijn verweer voor het Hof van Justitie zei Boutersen dat Nederland een coup beraamde tegen hem. Een tegenkoep. En dat de 15 slachtoffers handlangers van Nederland waren die hiervoor de ultieme prijs hebben betaald. Nederland heeft er geen enkele rol bij gespeeld. Ik heb er natuurlijk goed naar gekeken. Er was geen enkele poging vanuit Nederland om het regime Boutersen opzij te zetten. Het is een sprookje voor Boutersen om zichzelf vrij te pleiten van een gruwelijke moord op 15 mensen. Maar had Nederland niet een belang om hem weg te krijgen? Nederland had belang bij rust toen. En men was eigenlijk niet zo erg meer geïnteresseerd in Suriname. Boutersen bood in 2007 excuses aan, maar hij ontkent zelf betrokken te zijn geweest bij de moorden. En hij heeft altijd gezegd dat de slachtoffers die gevangen waren genomen zijn neergeschoten toen ze probeerden te ontsnappen. Ik ben er verschrikkelijk van geschrokken. Maar dat bleek niet uit de verwondingen die de nabestaanden in het mortuarium zagen. Het waren eigenlijk stukgeslagen lichamen. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn broer, op zijn voorhoofd waren er sigarettenpeuken uitgedeukt. Hij was helemaal beschoten. Dus toen begrepen we van hoe het eraan toe is gegaan. Nu hebben wij het hier in Den Haag over wat daar toen gebeurde en wat daar nu gebeurt. Waarom is dat eigenlijk van belang, die rol van Nederland toen? Suriname is voor Nederland van belang. We hebben daar huis gehouden toen we Suriname koloniseerden. We hebben dat hele land gemaakt naar onze wens. Een groot deel van de Surinaamse bevolking leeft in Nederland. Je komt niet van dat verleden af. Daarom blijft Suriname voor Nederland erg belangrijk. En is Nederland hoe dan ook verantwoordelijk? Kijk, het koloniale verleden en de slavernij zullen we altijd in verantwoordelijkheid met ons meedragen. Daar kom je niet vanaf. Dat kan je niet wegdenken of wegwassen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop we nu naar Suriname kijken en met de ontwikkelingen daar omgaan. Daarom zijn de decembermoorden ook een Nederlands verhaal. Exact, exact. Het is ook een Nederlands probleem. Nu is het 41 jaar na de decembermoorden. Naar verwachting komt dan woensdag uiteindelijk het eindvonnis van het Hof. Hoe belangrijk vindt u dat, dat recht gesproken wordt? Heel belangrijk en ik keep my fingers crossed. Hij heeft heel lang het proces weten tegen te houden en daarmee een hypotheek gelegd op de ontwikkeling van Suriname, economisch zowel als politiek. Er is een uitspraak gekomen door heel moedige rechters, vrouwen. Die hem tot 20 jaar cel hebben veroordeeld. Nu moet een definitieve beslissing worden genomen. Ik vrees, hij staat in de coulissen. Hij is tot alles in staat. En ik vrees dat er iets kan gaan gebeuren met geweld. Hij zal zich niet laten arresteren en in de cel laten zetten. Hij is tot alles in staat geweest. En waarom zou hij dat nu niet meer zijn? Zei oud-minister Jan Pronk. Deze Boutersen voerde afgelopen weekend de spanning nog verder op door op een bijeenkomst in Paramaribo te zeggen dat dingen uit de hand kunnen gaan lopen. Het is 6:55. Het is een week voor kerst, dus ga ik de hele week op dit tijdstip kerstnummers draaien. Ik probeer alleen de net iets minder voor de hand liggende nummers te doen. Zoals Fairy Tales of New York van The Pogues en Kirsty MacColl. Twee weken geleden overleed de zanger van deze Iers-Britse band, Shane McGowan. En hij schreef het samen met bandlid Jim Finer. Ik ging zitten, opende een fles sherry, pakte de pinda's erbij en ik deed alsof het kerstmis was. It was Christmas Eve, babe. In the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one. NPO Radio 1. Open van het nieuws, Wouter. Bij luchtvaartmaatschappij KLM was sprake van een datalek van klantgegevens, blijkt uit onderzoek van de NOS. Telefoonnummers, mailadressen en soms ook paspoortgegevens waren makkelijk binnen te halen door onbevoegden. De gegevens zouden internetcriminelen kunnen gebruiken voor valse reisdocumenten of het sturen van oplichtingsmailtjes. Inmiddels is het lek bij KLM gedicht. Vandaag wordt er in Groningen verder gezocht naar een vermiste man van 25... die vertrok vrijdagnacht van zijn werk in de binnenstad naar huis en is sindsdien niet meer gezien. Gisteren werd er gezocht met boten, een helikopter en met speurhonden, maar dat leverde niets op. De Colombiaanse terreurorganisatie ELN heeft beloofd te stoppen met het financieren van de strijd door middel van ontvoeringen als een wapenstilstand wordt verlengd. ELN vecht al sinds 1964 tegen de regering van Colombia en financiert die strijd door mensen te ontvoeren voor losgeld. En PSV heeft in Alkmaar de topper tegen AZ met groot gemak gewonnen. De Eindhovenaren wonnen met 4-0. Drie doelpunten vielen al in de eerste 16 minuten. Eerder op de avond speelde Ajax in eigen huis 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen bewolkt, wel droog. Alleen in het noorden kan later vandaag wat motregen vallen en het wordt 6 tot 10 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen is vanmorgen extra vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd bij Steenbergen met twee bestelbussen. De weg is voorlopig nog dicht vanaf Dinteloord. De vertraging is in ruim 10 minuten. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Nederland is goed op weg met energiebesparen. Laten we nu doorpakken. Zet thuis of op kantoor de verwarming weer op maximaal 19 graden. En houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Hoe ga jij meer energie besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Bij SASAS bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Uhm en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Wat krijgt jouw klussen voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Veel jongeren lopen te lang rond met psychische problemen als gevolg van iets ergs dat ze hebben meegemaakt. Ook voor mensen voor wie het niet direct hun vak is, ook mensen voor wie het niet direct hun vak is, kunnen deze jongeren helpen, denkt de Gezonde Generatie, een samenwerking van tientallen gezondheidsorganisaties. En daarom starten ze de campagne Offline Influencers. Mark Monsma is van Gezonde Generatie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe kunnen mensen deze jongeren helpen? Nou, het mooie is eigenlijk dat volwassenen niet iets speciaals hoeven te doen. Dat denken ze vaak wel, maar je hoeft het probleem eigenlijk niet op te lossen. En een luisterend oor, een veilige omgeving van oprechte aandacht, dat is al heel krachtig en betekenisvol voor deze jongeren. En het mooie effect daarvan is dat je de ongezonde stress helpt verminderen die kan ontstaan door dit soort gebeurtenissen. En dat heeft een enorm groot effect op de mentale en fysieke gezondheid. Niet alleen nu, maar ook later in het leven. En daarom zijn we de website offlineinfluencers.nl gestart, waar je ervaringsverhalen kunt zien en lezen van jongeren die uitleggen hoe belangrijk zo'n steunfiguur voor hen is geweest. Want wat voor problemen hebben ze, vertellen ze u? Ja, dat kan natuurlijk om een heleboel zaken gaan. Het kan gaan over het overlijden van een ouder. Je kunt gepest worden. Je kunt emotioneel verwaarloosd worden of opgroeien in armoede. En al dit soort factoren kunnen voor stress zorgen die je op latere termijn, als je ouder wordt, voor problemen kunnen veroorzaken. Ja, een van de jongeren in het campagnefilmpje is Shane Patipeloi. Hi, goedemorgen. Mijn... We zouden hem eventjes horen in een stukje hieruit, uit het campagnefilmpje. Hebben we dat nog? Mijn jeugd die was hectisch. Ik heb te maken gehad met huiselijk geweld. Ik merkte vooral aan mezelf dat ik helemaal lost was. Ik voelde vooral de eenzaamheid bij mezelf. Dus toen alles gebeurde, wist ik niet zo goed bij wie ik daarmee terecht kon. Shane Patipeloi, goedemorgen. Hi, een hele goede morgen. Ja, er was 1 persoon die doorhad dat je het moeilijk had. Wie was dat? Klopt. Ja, dat klopt. Dat was Linda. Linda is mijn supportnetwerk geweest. En zij was mijn docent op het mbo. En waarom zocht je juist Linda op? Nou, Linda die heeft een hele bijzondere karakter. Zij is toegankelijk, open en zag gelijk eigenlijk bij haar studenten als ze wat nodig hadden. En dat kon ze bij mij ook zien, aangezien ik te maken heb gehad met huiselijk geweld en uiteindelijk ook een zware depressie. En Linda is een persoon die mij ziet en mij hoort en voelt als mens, maar vanuit gelijkwaardigheid zonder te oordelen. En vanuit vertrouwen kon ik eigenlijk mijn verhaal met haar delen. En zij gaf zeker in de tijden dat ik het echt heel moeilijk had, mijn knuffel, wanneer ik het nodig had, of gewoon het zijn, dus vanuit stilte. Maar wat ik ook heel bijzonder vind, is dat zij niet alleen een gesprekspartner is, maar zij is oprecht mijn maatje geworden, tot op de dag van vandaag. Die ik eigenlijk tot in mijn kern respecteer en waardeer. Ja, wat maakt dat je dacht van, zij kan dit, ik kan bij haar terecht? Nou, Linda die heeft zelf een zorgachtergrond. Zij heeft ook lesgegeven bij een zorgopleiding. Maar zij gebruikte die kennis aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant wilde ze per se ook vanuit een vriendschap en als mens een luisterend oor bieden. Dus ze had er wel ervaring mee, denk ik, vanuit cliënten. Maar uiteindelijk ze werkt met jongeren, toen was ik nog heel jonge studenten. En dat maakte eigenlijk dat zij daar een soort, ze gaf mij een soort tante gevoel of een soort moedergevoel. Want waar worstelde je mee op dat moment? Nou, waar ik voornamelijk worstelen is vanuit het huiselijk geweld. Dus fysieke en verbale geweld. Dat ook invloed had eigenlijk op mijn studie. Dus ik zag het licht even gewoon niet meer. En ik had moeite om mezelf uit te spreken. Uiteindelijk raakte ik ook dakloos, kwam in de schulden terecht. En ik was vooral heel eenzaam, omdat op zo'n jonge leeftijd wist ik niet zo goed waar ik terecht kon. Of bij welke instantie in Nederland ik terecht kon. En met haar kon ik wel de gesprekken blijven voeren, omdat ze wist ook hoe ambitieus ik was en welke dromen ik eigenlijk stiekem ook had. En samen met haar kon ik die moeilijke gespreksonderwerpen bespreken. En doe je dus mee aan deze campagne. Waarom doe je dat? Nou, ik heb vooral meegedaan omdat er nog best wel een hele grote taboe heerst. Zeker op mentale gezondheid. En, in dit geval ook van jongeren. Maar ik ben ook een van de weinige mannen die meegedaan heeft met de campagne. En dat vind ik ook heel belangrijk, omdat ik zie dat wel eens bij de ouder om wie het draait, dat ook zeker een man kwetsbaar mag zijn. En dat wij soms vergeten hoe belangrijk het is om ook over je gevoelens te praten, zodat iemand daar iets mee kan gaan doen. En dat daar ook wat meer begrip voor krijgen bij de mensen om diegene heen. En in dit geval was het ook voor mij. Ja, maar bedoel je dat jongens minder snel dit soort hulp zoeken? Ja, dat ervaar ik zelf ook. De heerst ook bijvoorbeeld in mijn vriendengroepen. Dat als er wat gebeurt, dat maar over de schutting wordt gegooid. En dat ze vanuit mannelijkheid dat zelf moeten gaan oplossen. Met vaak negatieve gevolgen. En in dit geval leidde dat tot een ouder die tot huiselijk geweld oversloeg. En dat vind ik zonde. Ja. En daarnaast vind ik ook dat andere volwassenen rondom een jongere echt wel een positieve impact kunnen maken in een wereld die eigenlijk snel en onvoorspelbaar verandert. En daar zijn we soms niet altijd helemaal bewust van. Mark Monsma van de Gezonde Generatie. Shane heeft dus heel veel aan Linda gehad. Hoe pak je dat, als je een soort Linda bent, hoe pak je dat aan dat zo'n jongere met jou in gesprek gaat? Ja, kijk, in het geval van Shane was iemand die daar dus ook ervaring in heeft gehad. Wij horen van de volwassenen terug, zo'n 40% van de volwassenen die graag aandacht willen geven aan kinderen in een moeilijke mentale situatie, die weten vaak niet hoe. Maar het fijne is dat oprechte aandacht geven echt voldoende is. Je hoeft ook geen achtergrond te hebben in de hulpverlening. Je kunt als buurvrouw, opa of oma, docent of muziekleraar, kun je er helemaal zijn. Je hoeft het probleem niet op te lossen. Er zijn niet per se zware gesprekken nodig. Gewoon een balletje trappen, samen de hond uitlaten, of laten weten dat iemand altijd welkom is om samen een kopje thee te drinken. Dat is al heel belangrijk. En op het moment dat je die veilige omgeving biedt waar iemand zichzelf kan zijn, of die persoon er nou wel of niet over wil praten, want uit ons onderzoek blijkt ook dat jongeren het lang niet altijd makkelijk vinden om het erover te praten. Het dingen doen helpt heel erg voor de veiligheid en het gevoel van waarde voor die jongeren zelf. En het mooie is dat al die positieve ervaringen, die tellen bij elkaar op. En men zegt soms wel eens, it takes a village to raise a child. Nou, ik denk dat dit een hele mooie zachte boodschap is vanuit deze campagne, om veel meer volwassenen te stimuleren om gewoon dat luisterend oor te zijn, zonder dat daar iets heel bijzonders voor nodig is. Hartelijk dank. Mark Monsma van de Gezonde Generatie en Shane Patipelooi. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De pro-democratische mediamagnaat uit Hongkong, Jimmy Lai, staat terecht op verdenking van samenzwering met buitenlandse machten. Sinds 2020 zit hij vast vanwege meerdere aanklachten die gelinkt zijn aan de pro-democratie-protesten in Hongkong. Zijn krant, de Apple Daily, werd opgeheven in 2021. Correspondent Garry van Pinksteren vanuit Peking. Garry, wat betekent die aanklacht samenzwering met buitenlandse machten? Ja, dat klinkt inderdaad een beetje dreigend, maar ook heel vaag. Het is een begrip uit een nieuwe wet die in 2020 is ingevoerd in Hongkong. Een langzamerhand beruchte wet daar, de zogeheten Nationale Veiligheidswet. En daar staat dit in als een van de dingen waar je in principe levenslang voor kan krijgen. En het is iets waar... Waarschijnlijk in het geval van Jimmy Lai gaat het dan waarschijnlijk erom dat hij steun heeft gezocht bij onder meer de Verenigde Staten, maar ook andere landen, om mogelijk tot een boycott of sancties van Hongkong te komen, omdat hij het heel erg oneens was met de manier waarop de overheid in Hongkong de protesten aanpakte. Nou, dat wordt dan nu gezien als een soort heulen met de vijand. En waarschijnlijk worden de aanklachten daar ook een beetje van afgeleid. Hoe wordt er naar Jimmy Lai gekeken in Hongkong? Nou, het was wel interessant dat toen die Apple Daily, die krant die hij heeft opgezet, toen dat sloot in 2021, toen hebben ze zo'n miljoen kranten gedrukt. Heel veel meer dan dat ze normaal deden. Er wonen iets van 6 of 7 miljoen mensen in Hongkong. En daarvoor hebben mensen in de rij gestaan om daar één of meerdere exemplaren van te bemachtigen. Dus ja, dat was toch, dat werd toen wel gezien als een teken van grote steun in de maatschappij voor Jimmy Lai. Maar het interessante is ook, als ik vanmorgen las ik de South China Morning Post. Dat was ook altijd vroeger een behoorlijk kritische krant, in Engelstalig. En als je nu leest hoe deze zaak omschreven wordt en hoe Jimmy Lai omschreven wordt, dan is het bijna alsof het toch een crimineel is. Bijna wordt hij ook al een beetje veroordeeld voordat die zaak dient. En er zijn dus in ieder geval genoeg pogingen bezig om die opinie over Jimmy Lai in Hongkong te beïnvloeden. En te maken dat mensen die er misschien verder vanaf staan en minder van weten, hem ook gaan zien als, ja, als toch een iemand met slechte bedoelingen voor Hongkong en als wel degelijk een crimineel. Wat voor soort rechtszaak wordt dit? Staat de uitkomst eigenlijk al vast? Nou, een beetje wel, hè? Want het begint ook een beetje te lijken op zoals dat in China gaat, waarbij als er eenmaal een rechtszaak tegen je begint, je eigenlijk van tevoren al weet dat je veroordeeld wordt. En daar lijkt zo'n rechtszaak nu onder die nieuwe wet ook een beetje op. Het is in ieder geval zo dat de Verenigde Staten en dit keer ook het Verenigd Koninkrijk, dus Groot-Brittannië, hebben opgeroepen om Jimmy Lai gewoon vrij te laten, omdat ze zeggen, ja, dit proces slaat eigenlijk nergens op. En dat zeggen ze ook omdat er bijvoorbeeld, het is normaal was het in Hongkong gebruikelijk dat er juryrechtspraak was. Dat is er in dit geval niet en in zaken voor deze wet ook niet. Jimmy Lai wilde zijn eigen Britse jurist advocaat in deze zaken inzetten. Dat kon uiteindelijk ook niet, dat mocht ook niet. Het is nog wel een beetje anders in China in de zin dat het een openbare rechtszaak is waar dus ook in beperkte mate publiek bij kan. Dat zou in China in dit geval helemaal niet zo zijn. Maar China heeft ook al gedreigd, ja, als dat op deze manier heeft eerder gedreigd dat ze zeggen van ja, we gaan die rechtszaak, als Hongkong dat niet goed doet, dan verplaatsen we anders die rechtszaak ook naar China. Nou, dat zal nu waarschijnlijk niet gebeuren. Maar dat Jimmy Lai veel kans maakt om vrijgesproken te worden, dat is eigenlijk ook niet zo. En wat voor een straf hangt er eigenlijk boven het hoofd? Ja, kijk, in de nieuwe veiligheidswet kun je voor dit soort dingen levenslang krijgen. Hij is al ver in de 70. Dus het kan heel goed zijn dat hij voor de rest van zijn leven in de gevangenis moet blijven. Dankjewel. Correspondent Garry van Pinkstra. Verslaggever Roel Pauw, jij bent al op pad. Waar naartoe? Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen, Roel. Heb jij wel eens iets in de trein laten liggen? Ik niet, mijn man wel. Ah, en ja, vervolgens ben ik die telefoon op het station Rotterdam gaan ophalen. Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, het overkomt de beste, zoals jouw man. Want bij de NS liggen in een depot meer dan 62.000 voorwerpen die reizigers hebben laten slingeren in de trein. Alleen al dit jaar hebben ze die verzameling kunnen aanleggen. En daar zitten spullen bij waarvan je denkt, ja, logisch, hè, gebeurt wel eens een jas, een tas, een koptelefoon. Maar ook dingen waarvan je denkt, hoe kun je dat nou in vredesnaam in de trein laten liggen? Ik noem één ding, een sjoelbak. En dan geen gewone sjoelbak. Maar een roze sjoelbak. Een roze sjoelbak. Okay. Ja, ja, iemand heeft dat ding daar ooit achtergelaten. En hem misschien niet eens gemist, wie zal het zeggen. Ik ga straks kijken in dat depot om te zien of die spulletjes ooit nog bij hun rechtmatige eigenaar terugkomen. En ik kan je alvast dit vertellen, er zit een mooi kerstverhaal bij. Oeh, cliffhanger. Oeh, tot straks. De Nederlandse politie hoopt met een eindejaarsoffensief 3 zaken met een dodelijke afloop op te lossen. Dat meldt de Telegraaf. Alles op alles in jacht op killers is de kop in de Telegraaf vanochtend. Het gaat om een vermoedelijke vergismoord op een zorgmedewerker in 2022 in Rotterdam. De liquidatie van iemand in april in Houten en om een overleden baby. Die werd in maart op een eiland in de Lek gevonden, waarschijnlijk achtergelaten na een voldragen zwangerschap. Met posters, flyeracties, online advertenties en een extra opsporing verzocht hoopt de politie op tips. En het OM verhoogt in een van de zaken de beloning voor de gouden tip naar €30.000. Advertenties in het nieuwsoverzicht van Google worden misbruikt voor oplichting, blijkt uit onderzoek van nu.nl. Kwaadwillenden lokken mensen in de val met nagemaakte nieuwssites van bijvoorbeeld nu.nl of het AD. Daarmee ligt volgens nu de verspreiding van desinformatie op de loer. Sinds 2019 hebben adverteerders de mogelijkheid om reclame te maken op Google News. Dat is een nieuwsoverzicht dat is gepersonaliseerd voor de gebruiker. Het is ook op veel Android-telefoons te zien. Advertenties zijn ingekocht door Chinese partijen, zegt nu.nl. Wie op de advertentie klikt, krijgt dan een nagemaakt nieuwsartikel te zien. Na Almere en Arnhem mogen nu ook boma's in Tilburg religieuze uitingen dragen tijdens hun werk, meldt Omroep Brabant. Denk bijvoorbeeld aan een hoofddoek. Op straat in Tilburg zijn ze verdeeld over die beslissing. Ze noemen een uniform niet voor niks een uniform, hè? Geloof is vrij, maar dat hoort niet, vind ik, in handhaving. Ik vind het een beetje raar als ze dat niet mogen dragen, want het is bij hun geloof. Uniformiteit kan ook door middel van de rest van de kleding. Maar hoofddoek dragen, ik vind iets met geloof. En geloof mag niemand bemoeien. Gemeenten die mogen zelf een beslissing nemen over de kleding van BOA's, want dat zijn de werkgevers van de buitengewoon opsporingsambtenaren. Hoe zit het ook weer bij de politie? Nou, daar gelden landelijke regels en dat is een landelijke verbod op het dragen van religieuze uitingen. En de loterij die je niet wilt winnen, dat is de nieuwe vuurwerkcampagne van de overheid. Een knipoog naar de oudejaarsloterij die volgens het AD Nederlanders moet bewegen om met oud en nieuw voorzichtiger met vuurwerk om te gaan. In de campagne bijvoorbeeld de slogan 10 keer meer kans op een vingertje minder dan een tonnetje meer. Ja, die komt toch wel meteen een beetje aan. Je ziet ook op posters hele grote chocoladeletters, als je dat bij de loterij ook altijd ziet. Hè. Normaal gesproken dan alle winkansen. Zie je dus nu alle kansen om een ledemaat kwijt te raken. Demissionair Milieustaatssecretaris Heijnen vindt het wel een pakkende vergelijking, zegt ze tegen het AD. En wat de Nederlandse loterij hiervan vindt, dat heeft ze niet nagevraagd. Verkeersinformatie bij Landswapen. De A4 van Rotterdam naar Antwerpen is waarschijnlijk nog tot 10 uur dicht tussen Dinteloord en de afrit Tolen. Er is daar een ongeluk gebeurd met 2 bestelbussen. Omrijden kan via Roosendaal over de A59 en de A17. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij de afrit Kerkdriel. De vertraging is een 30 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. Calling to me, the way the stars shine. Midnight Moves, Lizzie. Noordoosten van India bevindt zich al 8 maanden op de rand van een burgeroorlog, waar al 200 mensen bij zijn omgekomen. 2 etnische groepen vechten met elkaar in de deelstaat Manipur. Volgens critici wordt dat etnische conflict aangewakkerd door de regeringspartij van premier Modi. Zo'n 70.000 mensen zijn ontheemd en anderen hebben de wapens opgepakt. Buitenlandse journalisten die werden tot nu toe niet toegelaten tot Manipur. Daarom bezocht de lokale journalist Amer Khan de regio voor de NOS. U hoort buitenlandredacteur Davy Boerema. John zit met een geweer in een bunker. Hij kijkt uit over de heuvels voorbij zijn dorp. 4 or 5 days back. Openly they fire at us sometimes. Het is nu kalm, zegt hij. Maar 4, 5 dagen geleden werd er nog naar ons geschoten. Ik zit hier 6 uur. Dan wisselen we. 24 uur per dag houden we de wacht. Dit is de enige manier om onze vrijheid te winnen. Vrijheid van de Meitei. There's no other way we can get that freedom from the Meitei people. We zitten op 2 uur rijden van de regionale hoofdstad Imphal. Om hier te komen moet je langs meerdere checkpoints. De eerste werden bemand door het leger. Daarachter lag een soort niemandsland, vol verbrande huizen. Het zijn de overblijfselen van het zwaarste geweld dat afgelopen zomer plaatsvond. Daarna kwam een checkpoint met cookievrouwen. Het kostte 2 uur aan overtuigingskracht om verder te mogen. En zonder de chauffeur uit Imphal. Alleen cookies zijn hier nog welkom. In Imphal klinken hele andere geluiden. Dat na je waging war against the Indian Union by the cookie militant from Myanmar base. De leider van de deelstaat, Biren Singh van de BJP, zei onlangs tegen verslaggevers dat dit volgens hem geen etnisch conflict is, maar een oorlog tegen de Indiase staat. Een oorlog door cookie militanten uit Myanmar. De cookies worden dus afgeschilderd als buitenstaanders. Gewone burgers zoals John zijn geen partij volgens Singh. De oplossing zit volgens hem niet in praten, maar in de grenzen strenger bewaken. De BJP is populair onder de Meitei in Imphal. En in protesten klinken vaak leuzen tegen de zogenaamde illegale migranten. Op een muur in de stad staat geschreven: dood aan alle cookie-terroristen. Maar voor de vele duizenden ontheemden biedt dit harde standpunt weinig troost. Gita is een van hen. Ze is een Meitei die in de bergen woonde. In mei van dit jaar vluchtte ze haar huis uit en werd ze door het leger naar een kamp in Imphal gebracht. Ik mis mijn huis enorm, vertelt ze huilend. Ik ben boos op de cookies, zegt ze. Ze zijn dit begonnen. Maar ik ben ook boos op de regering. Die moet dit oplossen. Als de regering zou willen, zouden ze dit conflict morgen kunnen beëindigen. Dan moet ze weer huilen. Mijn dochter vraagt de hele tijd: wanneer kunnen we weer naar huis, mama? Als het aan John ligt, nooit meer. Hoe langer er niet gepraat wordt, des te harder de standpunten worden. We don't want to live together with them, because they are not good people. We willen niet met hen samenwonen. Het zijn geen goede mensen. Een gescheiden overheid is de enige oplossing voor ons. Om in vrede te leven, zijn we bereid te vechten. Separate administration is the only solution for us to live peacefully. We are ready to fight. Een einde aan het conflict lijkt dus alles behalve nabij. Tijdens het bezoek van ons deze maand kwamen 13 mensen om het leven. Een bijdrage over de situatie in Manipur. U hoorde buitenlandredacteur Davy Boerema. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl. en maak kennis met Evi. Radar liet 139 video's met gezondheidsclaims die op TikTok staan onderzoeken door artsen. Maar liefst 40% van deze filmpjes bevat onbewezen tot foute informatie, zoals het griepseizoen bestaat niet of steek een brandende kaars in je oor tegen tinnitus. Vanavond 8:30, NPO 2. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Bij luchtvaartmaatschappij KLM was sprake van een datalek van klantgegevens. Een overzicht van het nieuws, Wout Walgemoed. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat telefoonnummers, mailadressen en soms ook paspoortgegevens van KLM-klanten makkelijk binnen te halen waren door onbevoegden. De gegevens zouden internetcriminelen kunnen gebruiken voor valse reisdocumenten of het versturen van oplichtingsmailtjes. KLM heeft het lek inmiddels gedicht nadat het bedrijf was ingelicht door de NOS. Hoeveel klanten kwetsbaar waren voor het lek wil de vliegmaatschappij niet zeggen. De gemeente Utrecht zegt dat een verbod voor beleggers om huurhuizen op te kopen werkt. Uit een analyse door het kadaster blijkt dat door de opkoopbescherming meer mensen in Utrecht een woning kunnen vinden. Het aantal verkochte huizen dat naar een verhuurder ging daalde naar 2%. Het aantal starters groeide juist naar ongeveer de helft van het totaal aantal woningkopers. Utrecht was een van de eerste gemeenten die een opkoopbescherming invoerden toen dat vorig jaar mogelijk werd. Dankzij die regel kan iemand alleen een huis kopen als die er ook zelf gaat wonen. De gemeente Amsterdam wil dat Schiphol het aantal vluchten met 12% laat krimpen. In een interview met het Parool zegt de luchthavenwethouder dat Amsterdam zich als aandeelhouder harder wil opstellen. De stad heeft nu iets meer dan 20% van de aandelen van Schiphol. Toch denkt de wethouder genoeg invloed te kunnen uitoefenen. Naast minder vluchten wil ze geen nachtvluchten meer en een einde aan privéjets op Schiphol. Ook vraagt ze zich af of korte vluchten naar Londen of Parijs nog wel moeten. Het Verenigd Koninkrijk roept China op om een van de meest prominente activisten uit Hongkong vrij te laten. Momenteel is een nieuwe rechtszaak begonnen tegen Jimmy Lai, uitgever van een krant die de invloed van China op Hongkong altijd kritisch volgde. De Britse buitenlandminister Cameron vindt dat China met de zaak de rechten van de burgers van de voormalige kolonie schendt. Bij een brand in een woning in Bovenleeuwen in Gelderland is gisteravond iemand om het leven gekomen. De brandweer ontdekte het slachtoffer tijdens het blussen. Het huis in Bovenleeuwen is volledig verloren gegaan. Het is onduidelijk of het slachtoffer een bewoner was. In Servië heeft de huidige president Vučić de parlementsverkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld staat Vučić met zijn progressieve partij op zo'n 46%. De partij scoorde goed in de peilingen, maar er is ook steeds meer kritiek. Zo wordt Vučić beschuldigd van corruptie en banden met criminele bendes. De Servische president zelf ontkent dat. In Rotterdam heeft de politie een drugslab ontdekt in een woning. Agenten vielen het huis binnen nadat buren hadden geklaagd over stank. Vlak daarvoor waren al 3 mensen op de vlucht geslagen, van wie 1 op blote voeten. Zij zijn nog niet opgepakt. Een speciaal team van de politie gaat het drugslab in de woning in Rotterdam opruimen. Het weer vanochtend grotendeels bewolkt, wel droog. In het noorden valt later vandaag wat motregen. Het wordt 6 tot 10 graden. Morgen opnieuw bewolkt en dan ook veel regen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een paar opvallende zaken tijdens deze ochtendspits. De A4 richting Antwerpen is de komende uren nog dicht tussen Dinteloord en de afrit Tolen. Er is daar vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Veel drukte zien we nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken is de vertraging een half uur. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht zelfs 3 kwartier vertraging in de file bij de afrit Kerkdriel. Nu 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Vanavond is Danny Goossen ter plekke in de westelijke Jordaanoever. Met alle ogen gericht op Gaza vraagt hij zich af hoe het de inwoners daar vergaat nu de spanningen steeds hoger oplopen. Ieder moment kan er iets gebeuren. Het is heel rustig en ineens vlam in de pan. Danny ter plekke. Vanavond om 11:15 op NPO 2. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De online beveiliging van KLM is niet op orde, blijkt uit onderzoek van de NOS. Persoonsgegevens van klanten waren makkelijk te achterhalen door de linkjes met vluchtinformatie die KLM-klanten kregen per sms. Tech-redacteur Joost Schelvis, om wat voor persoonsgegevens gaat dat? Ja, dat verschilt eigenlijk per linkje. We hebben ze natuurlijk niet allemaal kunnen checken, maar in de meeste gevallen gaat het om namen. Maar in heel veel gevallen ook om e-mailadressen en telefoonnummers. En in sommige gevallen, maar dat is wel een minderheid, ook om paspoortgegevens. En dan moet je denken aan het paspoortnummer en de vervaldatum. Nou, en dat samen is genoeg om een vals paspoort te maken. En als het goed lijkt om daar ook mee te kunnen reizen, dan heb je dus een vals paspoort, maar wel met kloppende informatie. Je kon dus bij deze gegevens komen via een linkje. Hoe werkte dat? Nou, inderdaad, de KLM-klanten die krijgen soms een linkje per sms. Bijvoorbeeld als een vlucht vertraagd is. Maar het lijkt erop dat die linkjes er ook al waren als ze nooit zo'n smsje hadden gekregen. En toevallig kreeg ik vorige week zo'n linkje, kreeg ik onder ogen. En toen viel me op dat het eigenlijk best wel kort was. Dus toen zijn we gaan kijken, samen met een beveiligingsonderzoeker, Benjamin Broers, maar zijn we gaan kijken, kunnen we die gewoon geautomatiseerd binnenhalen? En ja, ik was eigenlijk wel verbaasd over hoe makkelijk dat was en hoeveel we vonden. Dus binnen een paar uur tijd kwamen we zo op 900 werkende links. Die hebben we niet allemaal, ook vanwege ethische bezwaren, hebben we niet allemaal gekeken wat staat daarachter opgeslagen, maar wel een paar steekproeven gedaan. Ja, en daar stonden toch wel heel veel privégegevens achter. En in een paar uur tijd zoveel links binnenhalen, dat wil zeggen dat lek, wat inmiddels dus is gedicht, nog heel veel groter was en er echt heel erg veel privégegevens achter die links zaten. Ja, en mensen die daar kwaad mee willen, kunnen dat dus heel makkelijk vinden. Ja, het was echt triviaal. Het is echt wel een beginnersfout, kun je zeggen. Het was een karakter van 6 tekens. Het doet mij heel erg denken aan de CDA-verkiezing van een paar jaar geleden. Toen kregen mensen een stemcode van 6 cijfers. En die bleken uiteindelijk te raden. Dus als je gewoon maar lang genoeg probeerde, dan was er een kans van grofweg 1 op 250... dat je een geldige stemcode had. Nou, in dat geval kon je een stem uitbrengen. Dit lijkt hier eigenlijk ook op. Die linkjes die waren te raden. Als je, als je gewoon duizenden keren achter elkaar linkjes opvraagt. Het feit dat dat kan, is op zichzelf ook al heel problematisch. Ja. Maar dat, dat nog terzijde. Want daar zou eigenlijk iemand alarm moeten slaan. Als iemand, dat is natuurlijk heel verdacht gedrag. Als je dat maar lang genoeg doet, dan is er een kans van grofweg 1 op 100, 1 op 200, dus nog erger dan bij het CDA, dat je gewoon een werkend linkje krijgt. En daar zit dan dus vaak privé-informatie achter. Jullie hebben de KLM ook ingelicht. Wat was hun reactie? Nou, ze hebben het wel, nadat wij het hebben gemeld, hebben ze het lek relatief snel opgelost. Ze hebben ook toegegeven dat het klopte, dat die links ook tekort waren. Daar gaan ze nu naar kijken, naar dat probleem. Mensen die dus zo'n link hebben gehad, ja, die werkt dus niet meer. Dus het kan wel zijn dat mensen daardoor in de problemen zijn, zijn gekomen. Dus dat advies was om dan even te bellen met de klantenservice. Dus dat hebben ze snel opgelost. Tegelijkertijd willen ze heel weinig zeggen over hoeveel mensen hierdoor zijn getroffen. Hoe ze kunnen uitsluiten dat iemand anders dan wij ook op dit idee is gekomen. Want dat was echt geen rocket science, zo gezegd. Daar hebben ze niks over willen zeggen, helaas. Nee, want ja, de kans dat er iemand anders dan jullie daar misschien ook achter is gekomen, die is er dus wel. Zeker, ja. En KLM zegt dan, ja, we hebben jullie ook opgemerkt. Hè? Dus KLM zegt dat op het moment dat wij ze belden, dat ze al wel verdachte activiteit zagen. Maar ze waren zeggen, nog niet ja, bij jullie uitgekomen. Nou, wat vooral zorgelijk is, is dat ze 5 uur lang ook gewoon die. We hebben niet onze moeite gedaan om onze sporen te wissen. Ik heb gewoon, nou, deels vanaf de NOS-redactie, deels vanaf mijn huis. Vanaf de redactie, maar met mijn huiscomputer, de computer thuis, heb ik dit onderzoek gedaan. Dus het is heel herkenbaar. Ik heb niet meer moeite gedaan om van IP-adres te wisselen. En toch heeft het ze nog ruim 5 uur gekost om de IP-adressen te blokkeren. Ik kan nog steeds vanuit huis niet op de KLM-site. Ik geloof dat het vanaf de NOS-redactie wel weer kan. Maar dat heeft 5 uur geduurd. En dat is natuurlijk wel heel problematisch. En als een echte aanvaller, die had dat natuurlijk heel anders gedaan. Wat je bijvoorbeeld kunt doen, is elke 5 seconden van IP-adres wisselen. En dan wordt het al veel moeilijker te detecteren. Dus nee, ja. Ook hun respons roept wel echt vragen op. Nou, ik hoop niet dat je binnenkort met KLM moet reizen, want dan heb je een probleem. Ik was niet van plan. En Benjamin, dus de onderzoek met wie ik dit onderzoek heb gedaan, zegt ook, ik ben blij dat ik de afgelopen tijd niet heb gevlogen. Want dit is echt wel een heel ernstig lek. Dankjewel. Tech-redacteur Joost Schellevis. Het Russische leger voert de drone- en raketaanvallen op Oekraïne weer op. En steeds vaker ook rondom de hoofdstad Kiev, verder van het front. Zo ook dit weekend. Russische drones werden neergeschoten in de buurt van en boven het land van Kees Huizinga, boer in Oekraïne. Hij woont zo'n 200 kilometer ten zuiden van Kiev. Kees Huizinga, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat gebeurde er? Nou, dus gisternacht en eergisternacht zijn er twee drones overgevlogen. Eergisternacht was het om 2:30 s'nachts. Ik werd wakker van een of ander soort brommerachtig geluid. Weet je, als je in Nederland zit en er rijdt wel eens iemand vol gas op een brommer voorbij waar de uitlaat van afgezaagd is. En die rijdt heel langzaam, maar wel met heel veel lawaai. En die hoor je dan zo aankomen en dan is hij voor je huis en dan verdwijnt hij weer in de verte. En dat is eigenlijk precies net zo'n soort geluid met zo'n drone. En ik werd er wakker van. Ik dacht eerst, welke idioot rijdt er met zo'n brommer zo hard door de straat? Maar toen besefte ik dat een drone was. Nou, en dan word je wel even zenuwachtig. En 10 seconden later kwam er een vliegtuig over en nog een paar seconden later een enorme knal. En die heeft die drone boven ons land uit de lucht geschoten. Dan ben je natuurlijk helemaal klaar wakker en vol met adrenaline. En ik heb een aantal vluchtelingen bij ons op het erf wonen. En die hebben in het begin van de oorlog onder dit soort, dit elke dag of elke uur meegemaakt. Dus die zijn dan helemaal in paniek. Dus daar ben ik heb nog een paar uur mee gezeten om die weer rustig te krijgen. En toen zijn we met z'n allen weer gaan slapen. En de volgende dag om 12:00 s'nachts kwam er weer een drone over. En die is niet neergeschoten, tenminste niet bij ons. Die is verderop neergeschoten dan? Ik hoop het, ja. Eerste nacht van de 31 drones zijn er totaal 30 neergeschoten, waarvan eentje dus bij ons. En waar de rest neergeschoten is, dat weet ik niet. Maar zoals u zegt, bij Kiev in de buurt en bij Odessa in de buurt waarschijnlijk, en verder in West-Oekraïne ook. Ja, want heeft u enig idee wat het doel van die drones is, dat ze nu bij u overkomen? Nou, niet per se het doel, dat weet ik niet. Die Russen die schieten al alles kapot wat ze maar kunnen. En ook gewoon civiele infrastructuur, stroominfrastructuur. Maar wat het doel van deze drone is, weet ik niet. Maar ze zoeken, wat ik van het leger begrijp, die Russen die zoeken steeds nieuwe routes voor hun drones, zodat ze niet door het Oekraïnse leger en door de luchtafweer uit de lucht geschoten worden. Ja. En dat is nu de afgelopen 2 dagen bij ons precies bij ons over de boerderij geweest. Het ging vorige week heel veel over de steun aan Oekraïne, hè? De militaire en niet-militaire steun, die toch onder druk lijkt te staan. Hoe is daar bij u op gereageerd? Hoe denkt u en hoe denken mensen om u heen daarover? Nou ja, mijn grote zorg. Weet je, als Oekraïne niet meer kan schieten, als Oekraïne ophoudt met schieten, omdat er niet genoeg mortiergranaten zijn en weet ik veel hoe het allemaal heet, ja, dan is het afgelopen met Oekraïne. En als Rusland ophoudt met schieten, dan is het begin van een vrede. En Oekraïne kan niet doorgaan met schieten als er geen steun is. En Oekraïne verdient al die steun. Ik bedoel, ja, ik denk dat inmiddels iedereen wel weet dat dat Rusland toch echt hier wel barbaars bezig is en dat die absoluut niet bereid zijn om tot enige onderhandeling of tot enige vrede. Onlangs hebben ze ook gewoon weer aangekondigd dat de doelen die ze aan het begin van de oorlog hadden, dat die nog steeds overeind staan. Dus dat is gewoon de totale eigenlijk uitroeiing van Oekraïne komt het gewoon op neer. Mm-hmm. Dus die Russen die sturen, die hebben inmiddels al meer dan 350.000 soldaten de dood ingejaagd van hun eigen soldaten. Ja, nou, die aantallen, daar wordt over gediscussieerd, geloof ik, hè? Want niemand raakt het echt bekend. Laat het 150.000 zijn. Ik bedoel, als een regime dat van zijn eigen mensen zoveel de dood injaagt, dan is het toch vrij naïef om te denken dat je er daarmee kan onderhandelen. Ja. Levert het nu al problemen op dat u weet, wat er wel en niet geleverd wordt? Dat weet ik niet. Nee. Ik weet wel dat de soldaten die in de frontlijn zitten, of ook gedeeltelijk onze medewerkers, maar ook kennissen die ik daar heb, die zeggen als er maar genoeg wapens komen, dan winnen wij dit wel. Maar ja, het aantal kogels en granaten is bij het Oekraïnse leger wel op regime. Dus ze kunnen niet onbeperkt schieten. En daardoor worden ze ook heel creatief en schieten ze heel doelgericht. Dus dat is natuurlijk goed. Maar je kan natuurlijk niet hebben dat ze uiteindelijk gebrek hebben aan een granaat en zo. Dank u wel. Kees Huizinga. Het is 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Dijkstra en Evenblij ter plekke was dit keer te vinden in Winterswijk. Het dorp grenst aan Duitsland. En de oosterburen die willen bijna direct aan de grens een hele hoop windmolens bouwen van maar liefst 250 meter. Winterswijk wist van niks, vertelt gemeenteraadslid Giel Stemmerdink. Via onze buurman kregen we te horen dat er plannen waren voor windmolens pal over de grens. En zonder dat wij daar iets van wisten. Ook als Winterswijk wisten we daar niks van. Jullie wisten er niks van? Nee. En opeens kwamen wij achter kaartjes. En die stonden al online waar plangebieden, alles al in stond. En Ratum en Winterswijk gewoon een witte vlek was. Okay. De gemeente is er niet blij mee, want in Winterswijk zelf mogen geen windmolens worden gebouwd. Al tientallen jaren geleden heeft men hier besloten de ruilverkaveling te stoppen. Dus het ploegen van weiland aan weiland om het maar groter te maken. Daarom hebben we dat kleinschalige coulisselandschap hier nog. Dus dat is iets wat al jaren... Wat heel mooi is. Wat heel mooi is. Daardoor hebben we het predicaat Nationaal Landschap gekregen. Ja, terecht. 4 Natura 2000 gebieden. Een hele hoop toerisme die hier voorkomt. Een hoop biodiversiteit. En daarom heeft de gemeente Winterswijk een aantal jaar geleden besloten om een moratorium op windenergie in te stellen. Wat inhoudt dat ze windmolens hoger dan 25 meter hier niet gebouwd mogen worden. In Nederland zijn zo'n 1700 cold cases. In Renze deed misdaadjournalist Mick van Wely een oproep aan oud-agenten om zich te storten op die cold cases. Ik weet zeker qua potentie, ik denk dat er honderden mensen zijn die zich gaan melden. En er zitten forensische specialisten bij, tactisch specialisten, gewoon allerlei disciplines. En je moet iemand hebben die out of the box denkt bij de politie en denkt, oké, jullie gaan in één groepje alleen maar kijken welke dossiers kansrijk zijn en wat interessant is om op te pikken. jullie gaan in opdracht van Cold Cave Teams bepaalde dingen uitzoeken. Ja, ja. Je kan ze goed inzetten. Meld je aan, of bij mij of bij de politie, maar doe het voor deze nabestaanden van al die zaken. Want ik geloof echt in dit project. En als de politie adequaat gaat reageren, kunnen er mooie dingen worden gedaan. Oud-rechercheur Yvonne van Kuilenburg heeft zich al aangemeld. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Je blijft rechercheur, of je nou dan nog werkt of niet meer. Maar je ziet kansen van, er is zoveel mogelijk. En je hebt zoveel mensen die nu de dienst uitgaan allemaal. Maar met zoveel potentie. En ja, je valt in een gat. Je bent je kameraden, je collega's ben je kwijt. Mm-hmm. Wat gaan ze doen? Vrijwilligerswerk. Rijden op een busje of zo om bejaarden weg te brengen. Dat is ook leuk. Ik bedoel, je wil wat blijven doen. En dat was gisteravond op Radio en TV. De uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland mag voor het eerst een burgemeester leveren in een grote Duitse stad, meldt de publieke omroep MDR. Tim Lochner won namens de AfD met 38% van de stemmen in de oostelijke stad Pirna de verkiezingen voor, zoals dat in Duitsland heet, Oberbürgermeister, vertelt een verslaggever van de MDR. Die AfD hat hier in Pirna ihr großes Ziel erreicht und stellt deutschlandweit den ersten Oberbürgermeister, Tim Lochner, der für die AfD angetreten ist. Lochner was eigenlijk parteiloos, maar deed namens de AfD mee aan de burgemeestersverkiezingen. Die stad Pirna in de deelstaat Sachsen heeft zo'n 40.000 inwoners. En de omroep MDR wijst erop dat de Duitse Veiligheidsdienst de AfD-afdeling in Sachsen eerder als bewezen rechtsextremistisch kwalificeerde. Voor de tweede keer hebben Chilenen tegen een nieuwe grondwet gestemd, meldt persbureau AP. Het Zuid-Amerikaanse land heeft nog een grondwet uit de tijd van dictator Pinochet, die tussen 1973 en 1990 aan de macht was. Ruim de helft van de Chilenen stemde tegen het voorstel voor een volgens AP conservatieve nieuwe grondwet, waarin zaken waren opgenomen als minder staatsinvloed en mogelijke beperking van vrouwenrechten. Ruim een jaar geleden werd een nieuwe Chileense grondwet juist afgewezen omdat die te progressief werd bevonden door de bevolking. Volgens persbureau AP laat dit de diepe verdeeldheid zien die op dit moment in Chili heerst. En een Zuid-Afrikaanse arts is na 6 jaar vrijgelaten door een islamitische militantengroep in Libië. Daarover schrijft de BBC. Een onbekende groep gijzelde de arts Gerco van Deventer. Klinkt heel Nederlands, maar ja, dat heb je natuurlijk al snel, de roots tussen Zuid-Afrika en Nederland. Van Deventer werd in 2017 in Libië gegijzeld door die onbekende groep en schrijft de Britse omroep, daarna verkocht aan een islamitische militantengroep in Mali. Die ja, na zo'n aankoop dan hopen we weer losgeld van zo'n gijzelaar vrij te krijgen. De 48-jarige Van Deventer is vrijgelaten op de grens tussen Mali en Algerije. Zijn gijzelnemers eisten $500.000 losgeld. Maar omdat Van Deventers familie dat niet kon betalen, zou hij nu toch zonder voorwaarden zijn vrijgelaten. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een paar ongelukken veroorzaken veel extra reistijd tijdens deze ochtendspits. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo bij Twello, nu 6 kilometer met ruim een uur oponthoud. Daar botsten 4 personenwagens op elkaar. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Kerkdriel. Het oponthoud is ruim een uur, 2 rijstroken zijn dicht. En de A4 richting Antwerpen blijft de komende uren nog dicht bij Steenbergen na een ongeluk met 2 bussen. Personenbusjes waren dat. Omrijden kan via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. PSV gaat gewoon door met winnen. De Eindhovenaren speelden gisteren een op papier lastige uitwedstrijd tegen AZ. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Maar ja, papier is geduldig, zeggen ze dan. Ja. Ja, het stond binnen de kortste keren 3-0. Ja, PSV was niet geduldig. 16 minuten hadden ze nodig om AZ echt op te rollen, werkelijk. De 3 goals, met name de 2e van zeer, zeer hoge kwaliteit. Ja, en PSV, alles wat ze aanraken op dit moment verandert in hun voordeel. En dat dwingen ze af, want ze spelen geweldig voetbal op dit moment. Ja, dat is dan ook zo'n elftal waar alle vertrouwen, iedereen durft alles, elke actie. Er zit enorm veel teamgeest in het elftal. En als je bedenkt, 16 wedstrijden gespeeld, 48 punten. Het is werkelijk duizelig. Ook voor Nederlandse competitiebegrippen. Een doelsaldo van plus 50. Hè, want iedereen heeft het inderdaad over die aanvallers van PSV en die prachtige doelpunten. Maar ook maar gewoon 6 goals tegen in 16 wedstrijden. Dat zegt eigenlijk wel voldoende. Geplaatst voor de laatste 16 in de Champions League. Kortom, de nieuwjaarsreceptie van PSV zullen ze daar uitkijken. Alles gaat goed daar. En nou ja, ze dwingen het zelf af met een elftal en een Luc de Jong die aan zijn derde jeugd bezig is. En zo kan je er een heleboel gedoe opnoemen. Het is heel goed gevallen allemaal in Eindhoven onder leiding van Peter Bos. En ja, zij stevenen af op allerlei records. De boeken worden erbij gehaald. En wat dat betreft zullen ze het jammer vinden, wat dat betreft voor het ritme, dat het nu winterstop is voor PSV. Is je verder nog eens opvallen deze ronde? Nou ja, je ziet wel dat Feyenoord wat zich wat herstelde van een wat moeizamere wedstrijd, wonnen met 4-0 bij Heracles, ook zeer overtuigend. Die gaan normaal gesproken natuurlijk gewoon op die tweede plek af, zoals het zich nu laat aanzien, omdat Twente gelijk speelde. AZ dus, zoals net gezegd, verloor. En aangezien die tweede plek ook rechtstreeks een plaatsing voor de Champions League oplevert dit jaar, zal het zagrijn in Rotterdam iets minder zijn in dat opzicht. Doen het er natuurlijk ook helemaal niet slecht, maar ja, PSV, daar staat gewoon even geen maat op. En daarachter Twente en AZ, 3 en 4, en dan die hele lange middenmoot waarin Ajax ook weer struikelde. Het volledig terecht overigens, mochten bijna nog blij zijn met een 2-2 gelijkspel tegen Zwolle. En onderin, ja, 5-0 overwinning van Almere op Vitesse, wat het toch wel heel, heel moeilijk heeft. Vorige week een oplevingje met een goal. Volendam dat won, vorig jaar ook na de winter heel goed speelde. Dus wat dat betreft zullen ze het zeker nog niet opgeven. Ook Heracles moet zich grote zorgen maken, grote vrije val. Ja, en die middenmoot, we hebben het al zo vaak gezegd, het verschil tussen de nummers zeg maar 7, 8 en de nummer 14, 15 is heel klein. Dus wat dat betreft gaan we een leuk deel tegemoet. Maar goed, eerst even nog een bekerronde deze week en dan eventjes rust voor de Nederlandse competitievoetballers. Gaan we naar het schaatsen kijken, hè? Want ook dit weekend al een gouden medaille op de aflossing op het WK Short Track. En een dubbele gouden medaille, ja, op de 500 meter vrouwen. Nou, dat mag je rustig een unicum noemen. Ja, dat is echt een unicum. Inderdaad, de aflossingsploegen, zowel gemengd als de vrouwenploeg, wonnen goud. Dat zijn prachtige prestaties, maar die 500 meter was zeer bijzonder. Poutsma, die naar haar eerste medaille leek te snellen, Velzenboer, die er weer aankwam, kwamen over de finish, keken elkaar aan. Het was duidelijk dat het een Nederlandse gouden medaille was, maar wie had hem dan? Nou, ze dachten heel beleefd van elkaar. Volgens mij was jij het, volgens mij was jij het. Nou, toen kwam het hele systeem in werking en kwam eigenlijk de klassieke finishfoto tevoorschijn, die nog altijd beslissend is. En die foto, ja, daar hebben ze natuurlijk met 100 mensen naar zitten kijken, maar daar konden ze werkelijk geen millimeter verschil op vinden. Dus uiteindelijk werd het een dubbele gouden medaille voor Nederland. Er was gisteravond nog een gesprekje wat ik zelf mocht voeren over of daar dan geen andere tijdwaarnemende systemen zijn, hè, die dan op tienduizendste seconde of iets kunnen meten. Nou, die transponders die ze vaak om hebben, ook bij het langebaanschaatsen, die geven juist, dat hangt een beetje vanaf waar die om je enkel zitten. Dus die geven geen uitsluitsel. Er zijn nog veel duurdere systemen waarmee je iets mee zou kunnen doen. Dat kun je met het lange baanschaatsen weer wel, maar met het short track minder. Dus we blijven aangewezen op de mooie klassieke finishfoto. En ja, hij staat ook overal afgebeeld, die foto. En volgens mij, het is een soort VAR-foto. We kunnen allemaal kijken, lijntjes trekken, maar precies gelijk. En dat is een absoluut unicum, dus op die 500 meter voor vrouwen. Een dubbele gouden medaille. En dat is inderdaad iets wat zelden tot nooit voorkomt. Dus dat zal ze heel, heel lang heugen. En het is mooi dat de twee Nederlandse schaatsrijders, die hele goede Velzenboer en die aanstormende Poutsma, dat die dat met z'n tweeën mochten delen. Ja, en ook nog kamergenoten, dus konden in bed samen genieten met ieder een eigen medaille. Ja, en het zal ons lang heugen, deze rit. Dankjewel, Tom. Must have been Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals What It Takes van Sarina Wiegman. De carrière en strategieën van een van de meest succesvolle voetbalcoaches ter wereld. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Marco van Basten, Ben Johnson, Johan Cruijff, Mart Smeets, Paul Gascoigne. Allemaal komen ze voorbij in mijn nieuwste bundel sportverhalen. Ik ben Michel van Egmond en mijn boek Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. De hoofdpunt van nieuws, Wouter. Israël en Hamas zijn bereid tot een nieuw staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De landen zijn het nog niet eens over de manier waarop dat zou moeten gebeuren. Hamas wil zelf de lijst opstellen met gijzelaars die worden vrijgelaten. Israël zou daar wel mee akkoord zijn, maar wil de lijst dan wel eerst zien voordat er wordt gepraat over hoe lang het staakt het vuren duurt. In Rotterdam heeft de politie een drugslab ontdekt in een woning. Agenten vielen het huis gisteravond binnen nadat buren hadden geklaagd over stank. Vlak daarvoor waren er al 3 mensen op de vlucht geslagen, van wie 1 op blote voeten. Die 3 zijn nog niet opgepakt. De Colombiaanse terreurorganisatie ELN heeft beloofd te stoppen met het financieren van de strijd met ontvoeringen als er een wapenstilstand wordt verlengd. ELN vecht al sinds 1964 tegen de regering van Colombia en financiert die strijd door mensen te ontvoeren voor los geld. De methode kwam laatst nog in het nieuws nadat de ouders van Liverpool-voetballer Luis Diaz werden ontvoerd. En Duitse toeristen hebben voor een recordbedrag aan geld uitgegeven tijdens hun bezoek aan Nederland afgelopen zomer. Vooral door de gestegen prijzen werd er bijna 3 miljard euro besteed. En dat is bijna de helft van het totale bedrag dat buitenlandse toeristen in Nederland uitgaven het afgelopen kwartaal. Bij Weerplaza, Michiel Severin. Michiel, ik denk dat veel mensen gisteren dachten, de zon. Ja, heerlijk. Toepasselijk liedje hadden jullie net ook voor de reclame, inderdaad. Nee, het was schitterend weer. Wel een klein beetje wind, maar we mogen niet klagen natuurlijk. Dat hele zonnige weer op de zondag, ja, perfecte timing. En vandaag? Ja, ik begon er al niet over, maar nee, het is inmiddels weer helemaal bewolkt. In het uiterste noorden een klein spatje motregen op dit moment. Daar temperaturen van 9, bijna 10 graden. In het zuiden van Limburg is de bewolking wat dunner. Daar zou de zon er vanochtend nog heel voorzichtig doorheen kunnen komen. Daar geeft de thermometer op dit moment 2 graden in de hoge heuvels aan. En een graad of 4 in het Maasdal. Dus behoorlijk verschil op dit moment in de temperaturen. Nou, zitten je dan de komende dagen aan te komen? Nee, ik ben somber wat dat betreft. Morgen wordt een kletsnatte dag. 10 tot lokaal zelfs 25 mm aan regen. En echt een groot deel van juist de overdagperiode dat het nat is. Woensdag, donderdag ook de paraplu nodig. Hoewel donderdag misschien zelfs de stormparaplu, want dan gaat het ook nog fors waaien. Aan zee kansen op windstoten tot misschien wel 100 km per uur. En zo richting het kerstweekend lijkt het ook gewoon echt wisselvallig te blijven. En zacht, temperaturen elke dag tussen de 7 en de 10 graden. Maar kortom, donkere dagen voor kerst. Zo is het. Dankjewel, Michiel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, de ochtendspits verloopt op zich niet bijzonder druk. Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd die toch weer voor veel vertraging vertraging zorgen. Zoals op de A1 Amersfoort richting Hengelo, tussen Apeldoorn-Zuid en Twello, nu 8 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht, daar botsten 4 auto's op elkaar. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Kerkdriel. Daar staat het verkeer in de file vanaf Vught, 7 kilometer met een uur oponthoud. De rijstroken zijn net wel weer vrijgegeven. De A4 richting Antwerpen is de komende uren nog dicht bij Steenbergen na een ongeluk met twee bestelbussen. Verkeer richting het zuiden kan omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. En er gebeurde een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. De linkerrijstrook is dicht. Het oponthoud vanaf Uitgeest is inmiddels een uur in 10 kilometer file. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Hey, wie past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. Koop je oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Profiteer nu van alle woonveilige aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Nu 15 maanden gratis. De internationale druk op Israël neemt toe. De Amerikaanse defensieminister is op dit moment in het Midden-Oosten om aan te dringen op een meer gerichte operatie op Hamas in plaats van de lucht- en grondoperatie op de hele Gazastrook. En ook Frankrijk en Duitsland en het Verenigd Koninkrijk roepen op tot een gevechtspauze. Israël en Hamas zouden volgens bronnen bij de Egyptische veiligheidsdiensten allebei openstaan voor een gevechtspauze, alleen onder andere voorwaarden. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in het Palestijns-Israëlische conflict. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar wat zijn die voorwaarden waarover verschillend wordt gedacht? Nou, de eerste belangrijke voorwaarde is dat Hamas zelf heeft gezegd van nou, wij willen zelf een lijst met gijzelaars opstellen die we vrijlaten. Dus dat moet geen lijst zijn die het resultaat is van onderhandelingen met Israël. En het tweede is dat Hamas heeft gezegd van nou, we vinden ook dat Israël een eindje moet opschuiven qua oorlogsgrenzen. Dus of dat betekent dat ze eisen dat Israël zich terugtrekt uit Gaza, dat is een beetje onduidelijk. Ik geloof niet dat ze dat kunnen eisen, want dan kunnen ze de onderhandelingen net zo goed wel staken. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat in ieder geval de voorwaarden die er nu gesteld zijn door Hamas op dit moment geen beletsel zijn voor Israël om te gaan onderhandelen over een nieuwe gevechtspauze. Dus wat dat betreft wordt daar niet zozeer verschillend over gedacht? Nee, blijkbaar willen ze allebei die pauze. En dat is misschien een beetje verrassend als je het bekijkt van de kant van Israël. Want het Israël waar we natuurlijk de afgelopen week vooral mee te maken hebben gehad, is een Israël wat vaak ook heeft gezegd van nou, al is de hele wereldopinie tegen ons, wij blijven onze oorlog tegen Hamas voortzetten. En wij willen onze oorlogsdoelstellingen, dat is de bevrijding van de gijzelaars en de vernietiging van Hamas, gewoon voortzetten. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook met een ander Israël te maken. Een andere Israëlische regering. Die natuurlijk ook wel ziet dat die oorlogsdoelen steeds verder af komen te liggen. In de eerste plaats als het gaat om de vernietiging van Hamas. Nou, wat we nu ongeveer weten is dat nog geen kwart van al die strijders van Hamas vernietigd is. Dus hoe lang gaat het duren voor je die andere driekwart vernietigd hebt? En in de tweede plaats, ja, heel onfortuinlijk en tragisch voor Israël is natuurlijk dat het dit weekend geconfronteerd werd met het gegeven dat het per ongeluk zelf gijzelaars in Gaza heeft doodgeschoten. Dus eigenlijk die oorlogsdoelen komen steeds verder af te liggen. Daar telt daarbij dus ook nog eens op een samenleving die toch dit weekend ook boos was, woedend reageerde over de dood van die gijzelaars en ook weer de straat opging. En natuurlijk de druk van de internationale opinie. Ja, jullie noemden het zelf ook al. De Amerikaanse minister van Defensie is nu weer afgereisd naar Israël. Ik las ook zojuist dat er toch weer een nieuwe veiligheidsontwerpresolutie vanavond gepresenteerd gaat worden in de Veiligheidsraad, waarin ook weer om een wapenstilstand wordt gevraagd. Dus de druk neemt ook op de Amerikanen zelf. En die zullen dat vandaag zeker ook mededelen aan Israël. Ja. En in dat gegeven past natuurlijk het toegeven om maar weer een gevechtspauze toe te laten weer wel. Want dit is de Amerikaanse defensieminister, maar hoe opvallend bijvoorbeeld is het dat Duitsland nu inmiddels ook heeft gepleit voor een staakt het vuren? Nou, dat is echt een teken aan de wand. En dat geeft wel heel duidelijk aan ook dat de marges ook voor de Amerikanen zelf klein worden. Hè. Kijk, de Amerikanen, dit is niet een Trump-administratie, dit is een Biden-administratie. En deze administratie gaat ook voor multilaterale samenwerking. Dat betekent dat het zijn bondgenoten serieus neemt. Nou, als het meest pro-Israëlische land van de Europese Unie, Duitsland, nu ook aan het schuiven is, samen met de Britten, die er tot nu toe ook behoorlijk stevig instonden. Tel daarbij ook nog eens op dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken gisteren nog eens nadrukkelijk heeft gewezen op het belang van een staakt het vuren. Ja, dan worden de marges ook voor de Amerikanen wel heel klein. Dan staan ze er straks echt alleen voor. En dat zal ook vandaag overgebracht worden aan Netanyahu. Dus Netanyahu, hoewel die eerst heeft gezegd de internationale druk en druk van binnenuit, ik vaar mijn eigen koers, het lijkt er nu toch wel op dat hij die koers wil verleggen omdat de druk te hoog wordt. Ja, natuurlijk, want hij blijft natuurlijk toch te maken hebben met de Amerikanen. Kijk, Netanyahu kan heel stoer roepen van betrekken ons van niemand wat aan. We hebben een sterk leger en we zetten de oorlog voort. Maar voor de munitie is het Israëlische leger wel afhankelijk voor de hulp die uit de Verenigde Staten komt. Die zullen inderdaad de druk op de ketel gaan zetten om Israël zover te zien te krijgen dat ze in ieder geval weer akkoord gaan met een kortere gevechtspauze onder het motto en dan zien we dan weer wel. En het is natuurlijk interessant, ook voor Israël. Het wordt nu vanavond waarschijnlijk geconfronteerd weer met zo'n ontwerpresolutie. En ik verwacht eerlijk gezegd niet dat de Amerikanen deze resolutie wel zullen accepteren. Dus die zullen ze waarschijnlijk toch wel weer verwerpen. Maar goed, het is natuurlijk wel iets wat op het juiste moment komt nu er een Amerikaanse minister van Defensie naar Jeruzalem reist. Dank u wel, Peter Malcontent. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt weer op. Zorgt voor een toename van coronapatiënten in de ziekenhuizen. Op dit moment liggen er zo'n 900 mensen in de ziekenhuizen, van wie er 50 op de intensive care liggen. Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Verwacht u deze opmars van het coronavirus al? Ja, zeker wel. Dit is de eerste winter waarin wij eigenlijk zonder specifieke coronamaatregelen de winter zijn ingegaan. En de coronavirus-circulatie begon al te stijgen in september, oktober. Dus dat nu op zo'n hoog punt zit, ja, dat lag geheel in de lijn der verwachtingen inderdaad. En dat er dan nu zo'n 900 mensen in de ziekenhuizen liggen, wat zegt dat? Nou, dat laat zien dat aan de ene kant corona een stuk minder ernstig is dan 2 jaar bijvoorbeeld geleden. Omdat we nu ontzettend veel besmettingen hebben, waardoor er tussen haakjes maar 900 mensen in het ziekenhuis zijn gekomen. Maar aan de andere kant laat dat zien dat corona nog steeds voor sommige mensen echt een heel ernstig beloop kan hebben. Dat mensen er echt heel erg ziek van kunnen worden. En soms dus zo ziek dat ze in het ziekenhuis komen. En ook al hebben de meeste mensen in Nederland infecties al doorgemaakt, zijn gevaccineerd of allebei, je ziet dus ook dat die immuniteit tegen ernstige ziekte is niet waterdicht. En dat samen zorgt er dus voor dat je nu dus inderdaad die ongeveer 900 mensen in het ziekenhuis ziet. Ja, en, ook en nog zo 50 op de intensive care. Dus die zijn er echt ernstig aan toe. Ja. Ja. Wat betekent dit voor de ziekenhuizen? Moet er extra worden gewerkt? Of is dit op te vangen als een gevolg van een infectie die anders ook rondgaan? Het is een beetje dubbel. Dus het is nu het is merkbaar in de ziekenhuizen. Dus op sommige afdelingen is er echt hoge beddendruk. En dat betekent dat het zoeken is naar een bed voor iedereen die dat nodig heeft. Aan de andere kant is dat iets wat je natuurlijk elk jaar ziet tijdens de griepgolf. Het enige verschil is dat dit natuurlijk nu al een hele lange periode aan de gang is. En de zorg zit er wel in dat de griepgolf die begint normaal gesproken in januari. En dat heeft ook altijd veel ziekenhuisopnames tot gevolg. En corona zal nog verder doorstijgen. En met de griepgolf voor de deur ben ik benieuwd, gaan ze zo meteen naadloos in elkaar over? Of zullen ze echt overlappen en daarmee dus wel echt met elkaar ook extra druk op de zorg kunnen geven? En je hebt natuurlijk ook altijd gewoon nog ziekteverzuim onder personeel door zowel corona als de griep. Ja, en dat we over een week kerst hebben, gaat dat nog een effect laten zien, denkt u? Ja, ik denk het wel, want de kersttafel is natuurlijk de plek waar jong en oud bij elkaar zit. Er gaat nu ontzettend veel coronavirus rond. En nou ja, wat ik net al zei, met name dus voor oudere mensen kan een corona-infectie gewoon best wel ernstig verlopen. Dus ja, wat dat betreft is kerst wel een ideaal moment om virussen met elkaar uit te wisselen. En denk ik dus ook een aanleiding om toch even weer wat extra op te letten met elkaar. Ja, en toch weer even wat. De afgelopen tijd konden mensen natuurlijk een booster weer krijgen. Weer een coronaprik. En ik hoor dan toch iedere keer weer mensen zeggen, hoe kan het nou? Ik heb corona terwijl ik die prik heb gehaald, die booster. Kunt u het nog een keertje uitleggen? Ja. Ja, zeker. Nou, het doel van die boostervaccinatie is dus echt om de kans op ernstige ziekte te voorkomen. Het gaat niet tegenhouden dat iemand corona krijgt. Dus als jij bijvoorbeeld gevaccineerd bent en toch corona oploopt en daar misschien ook wel wat klachten van hebt, dan was het zonder die booster waarschijnlijk veel erger geweest. Dus het is echt gericht op groepen met een hogere kans om erg ziek te worden door een corona-infectie. Dus mensen die ouder zijn, boven de 60. Mensen die in de griepprikgroep horen, dus een andere ziekte hebben, maar ook zwangere vrouwen. En daarbij is dan echt het idee van, ja, door die boostervaccinatie is gewoon de kans om heel ziek te worden en mogelijk in het ziekenhuis te komen, dat die wordt verkleind. Ja. Maar de corona-infectie zelf wordt dus door die booster niet tegengehouden. Precies. En je kunt hem nog halen? Ja, je kunt hem nog halen tot eind van de week. En mensen van 60 plus hebben daar een uitnodiging voor gekregen. Maar de griepprikgroep en zwangeren, maar ook zorgmedewerkers die hem ook mogen halen om toch de patiënten een beetje te kunnen beschermen, die moeten zelf een afspraak maken. Ja, vooralsnog is dat tot eind van de week inderdaad. Hartelijk dank, Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC. In Eindhoven is er gevoetbald met een bal van 12 kilo, meldt Omroep Brabant. Dat klinkt niet best voor je voeten, maar dit was voor het Nederlands kampioenschap onderwatervoetbal. Ah. Duikteams uit heel Nederland deden mee. De vorige editie was in 2019 en zegt de organisatie tegen Omroep Brabant, door corona was het jaarlijkse kampioenschap een beetje verwaterd. Ja, ja. Maar nu was het er dus weer. Bij het NK onderwatervoetbal rennen duikers met lood over de bodem en ze schoppen tegen een bal die gevuld is met zout. Het lijkt een beetje alsof de spelers voetballen in slow motion. En dan denk je misschien ook, dat is heel makkelijk. Nee, het kost volgens de organisatie heel wat kracht, onder watervoetbal. Nou, daar kan je ook iets bij voorstellen trouwens. Want als je zelf moet bewegen onder water. Nou, ja, je moet water verplaatsen. Je hebt dus inderdaad het water, het weerstand. En je hebt de bal van 12 kilo. En je hebt zelf lood aan. De duikers hebben lood aan hun lichaam om op de bodem te blijven. Dus nee, het is niet makkelijk. En volgens de organisatie komt het uiteindelijk aan op onderlinge samenwerking en tactiek. Zag er ook wel leuk uit trouwens. Wie de al jaren geleden verdwenen C1000 supermarkten mist, kan nu terecht bij Gerard Marsman uit Herrendoorn. Die bouwde zijn schuur om tot een heus C1000 museum. En aan Hart van Nederland vertelt Marsman dat hij nog steeds spullen krijgt van mensen. En er komen ook voormalige C1000-medewerkers langs. Vanmorgen heb ik een doosje toosjes gekregen, 2012. Ja, ik zou ze niet meer opeten, maar het doosje is natuurlijk wel weer een uniek item voor in het museum. We hebben net al een paar dingen gespiegeld en met een paar oud-collega's. Nee, hartstikke mooi. Het is een lange tijd geleden en het roept oude herinneringen op. En ja, prachtig mooi om weer te zien. Spiegelen, hè? Dat is toch dat ze bepaalde dingen naar voren en naar achteren halen in de schappen, geloof ik. Hè? Ja, te maken met de houdbaarheidsdatum ook of zo. Ja, en spiegelen wil eigenlijk zeggen dat je een mooie wand krijgt. Hè? Ja, oh ja, precies. Nou ja, dat konden ze daar dus weer even naar hartelust doen. En voor de echte liefhebber, het museum is deze kerstvakantie ook te bezoeken. Nou, een leuk uitje van maken. Naast kerstboom kopen met of zonder kluit, of misschien een nepboom in huis nemen, is er bij Kasteel Duivenvoorde bij Den Haag nog een extra optie, een kerstboom huren, lezen we bij Omroep West. De boom wordt dan uitgegraven door de klant zelf en moet in januari weer worden teruggebracht. Dennenbomen moeten vaak een heel jaar bijkomen na een paar weken in een warm huis. En dan krijgen ze dan op het landgoed weer de ruimte voor. Maar er staan er wel een paar bij die het moeilijk hebben, zegt de beheerder van dat landgoed bij Kasteel Duivenvoorde. En daarom ook nog een tip voor iedereen die de kerstboom volgend jaar weer gezond terug wil zien. Zet hem eerst even in de garage voordat je hem in de woonkamer zet. Dan kan hij wennen aan de warmte. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, ondanks dat het niet bijzonder druk op de weg is, zien we toch behoorlijk wat vertraging door ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo bij Twello, daar nu een uur oponthoud. Daar worden 4 auto's geborgen. De linkerrijstrook is dicht. In het zuiden op de A2 Eindhoven-Maastricht. Daar 3 kwartier vertraging bij Maastricht Airport na een botsing. De linkerrijstrook is afgesloten. Een uur oponthoud op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Os. Daar ligt wat rommel op het wegdek bij knooppunt Grijzoord. De vertraging vanaf Hoenderlo is ruim een half uur. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Van Aretha Franklin natuurlijk. Het is 7:07. Hoewel er sinds corona minder mensen met de trein reizen, worden er wel steeds meer spullen achtergelaten. Blijkt uit het aantal gevonden voorwerpen dat de NS registreert. Verslaggever Roel Pauw is bij het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen in Utrecht. Roel, je had straks al wat voorbeelden van wat mensen allemaal lieten liggen. Er zijn hele bijzondere dingen tussen, hè? Ja. Ja, het is een wonderbaarlijke plek waar ik nu ben. Ik heb al veel gezien in mijn leven, maar dit is toch ook alweer een hele interessante. Ik ben nu bij de ingang. Hier staan van die verrijdbare wagentjes waar blauwe kratten op staan met de afkomst. Dit is Amsterdam Centraal, dit is Schiphol Airport, Arnhem, Deventer, Nijmegen en ga zo maar door. En die kratten die zijn tot aan de rand toe vol met spullen die alleen al vandaag worden ingeleverd bij dit depot. En echt alles wat een mens kan bezitten, kan die ook in de trein laten liggen. Dat is wel ongeveer het verhaal, want als je hier om je heen kijkt, je ziet hele mensenlevens aan je voorbij trekken. Spullen die mensen achterloos in de trein hebben laten liggen. Je snapt soms niet hoe het kan, maar het gebeurt. Hier op een stelling 3 skateboards, je zou zeggen, dat ding, dat mis je toch. Krukken, handtassen, jassen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt aangetroffen in de trein. Oscar van Elveren, u bent de woordvoerder. Wat is de top 5 van dingen die mensen laten slingeren? Nou, dan moet je echt denken aan sleutels, heel veel sleutels. Het zijn er gewoon tientallen per week die hier binnenkomen. Portemonnees, jassen. Jassen zien we ook echt in het seizoen. Als mensen laagjes dragen, nou, dan blijven er ook echt meer jassen in de trein. Lente en herfst. Exact, exact. De 3 laagjes weer. Earpods, koptelefoons. Ja, dat zijn wel een beetje de usual suspects. Ja, maar ook bijvoorbeeld een maxi-cozy. De maxi-cozy is in de trein blijven staan. Je mag hopen dat het kind dat erin heeft gezeten wel is meegenomen. Het staat hier allemaal opgeslagen in van die soort archiefkasten waar je met een groot wiel aan kunt draaien. En dan komt er nieuw weer de volgende lading bijzondere vondsten tevoorschijn. Hier is een collectie, ik denk voor jou als het jaloersmakende damestassen. Echt keuze genoeg. Hier zijn de jassen. Hier zijn slaapzakken. Ja, natuurlijk ook een bekende natuurlijk. Hè. Je gaat even een avondje, een nachtje crashen en vergeet onderweg je de slaapzak weer mee naar huis te nemen. Hoe komen al deze spullen hier terecht? En hoe komen ze, misschien nog belangrijker, weer bij hun eigenaar terecht? Ja, in eerste instantie als er iets gevonden wordt in de trein, dan blijft dat op een station liggen. Op kleinere stations kan dat niet. En eigenlijk na 5 werkdagen dan komt het hier in dit bureau hier in Utrecht terecht, dit depot. En dan blijft het hier 3 maanden liggen. Ja, en in de tussentijd kunnen of reizigers zich melden. En wij registreren het natuurlijk. Dus als dan iemand zich meldt en zegt, ik mis net die tas met die roze sticker en dat logo erop, dan kunnen wij kijken of die bij ons in het systeem staat. En we weten uit ervaring dat ja, in de eerste 48 uur, ja, dan weten we de meeste matches te maken. Ja, dus eigenlijk dat is ook de tip, zodra je iets kwijt bent, bel ons meteen, want dan kunnen we je helpen. Dan kunnen we bij wijze van spreken nog de conducteur in de trein vragen. Van loop even door die trein om te kijken of daar iemand zijn tas ligt. Ja, en na 3 maanden wordt het of verkocht, tenzij het gaat om hele dure of bijzondere dingen. Die blijven nog wat langer in depot. En Astrid en luisteraars, ik had jullie een kerstverhaal beloofd. Dat komt zo meteen. Ik sta nu bij een krat met een paar knuffels die mij met hun glimmende kraaloogjes aankijken. Die willen heel erg graag voor de kerst nog worden herenigd met hun eigenaar. En daar gaan we zo meteen verder over praten. Hoe we dat misschien nog voor elkaar kunnen krijgen. Er zijn nog een paar dagen te gaan. Roepouw op het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen in Utrecht. NPO Radio 1. Geld lenen van je eigen familie, ja, daar moet je mee oppassen. Geld of je leven. Bijna 650.000 huishoudens hebben een familiehypotheek of familiebank. De EO met geld of je leven. Een hypotheek in eigen kring kan je in theorie op een A4'tje aangaan. Krabbeltje eronder klaar? Maar ja, wat als papa overlijdt? Wat als er onmin ontstaat? Okay. Iets anders onverwacht? Als mensen niet langs de bank willen, maar langs hun ouders willen, nou, dat is in principe prima. Het is toch wel fijn om iets een beetje weer buiten al die banken te houden tegenwoordig, toch? Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Hey, Kauklum. Met Weekamp zit je er zo weer warmpjes bij. Met heerlijke truien bijvoorbeeld. Nu met korting tot 50%. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Nieuw. BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Amsterdam eist krimp van Schiphol. En de gemeente Utrecht zegt dat een verbod voor beleggers om huurhuizen te kopen werkt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Uit een analyse door het kadaster blijkt dat door de opkoopbescherming meer mensen in Utrecht een woning kunnen vinden. Het aantal verkochte huizen dat naar een verhuurder ging daalde naar 2%. Het aantal starters groeide juist aan ongeveer 50% van het totaal aantal woningkopers. Utrecht was een van de eerste gemeenten die een opkoopbescherming invoerden toen dat vorig jaar mogelijk werd. Door die regel kan iemand alleen een huis kopen als die er zelf ook gaat wonen. De gemeente Amsterdam eist dat Schiphol het aantal vluchten met 12% laat krimpen. Meer dan het kabinet eerder voorstelde. In een interview met het Parool zegt de luchthavenwethouder dat Amsterdam zich als aandeelhouder harder wil opstellen. De stad heeft nu iets meer dan 20% van de aandelen van Schiphol in handen. Bij vliegmaatschappij KLM was er sprake van een datalek van klantgegevens, blijkt uit onderzoek van de NOS. Telefoonnummers, mailadressen en soms ook paspoortgegevens waren makkelijk binnen te halen door onbevoegden. Die gegevens zouden internetcriminelen kunnen misbruiken voor valse reisdocumenten of oplichtingsmailtjes. De luchtvaartmaatschappij heeft het lek gedicht nadat het bedrijf was ingelicht door de NOS. Hoeveel klanten kwetsbaar waren voor het lek wil KLM niet zeggen. Israël en Hamas zijn bereid tot een nieuw staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars, melden bronnen aan persbureau Reuters. De landen zijn het alleen nog niet eens over de manier waarop dat moet gebeuren. Hamas wil zelf de lijst opstellen met gijzelaars die worden vrijgelaten. Daar zou Israël wel mee akkoord zijn, maar het land wil de lijst wel eerst zien voordat er wordt gepraat over hoe lang het staakt het vuren zal duren. Het Verenigd Koninkrijk roept China op om een van de meest prominente activisten uit Hongkong vrij te laten. Momenteel is een nieuwe rechtszaak bezig tegen Jimmy Lai, die uitgever was van een krant die de invloed van China op Hongkong kritisch volgde. De Britse buitenlandminister Cameron vindt dat China met de zaak de rechten van de burgers van de voormalige kolonie schendt. In de Amerikaanse staat Delaware is een auto tegen een wagen van het konvooi van president Biden gebotst. De politie gaat uit van een ongeluk. Het gebeurde op een kruispunt waar auto's van het konvooi de weg hadden afgesloten. Net toen president Biden vanuit een kantoor naar zijn gepantserde wagen liep, botste een vrouw op het kruispunt tegen een geparkeerde auto. En ze werd daarna door beveiligers onder schot gehouden, maar al snel bleek dat er geen opzet in het spel was. Treinreizigers raakten dit jaar onderweg weer net zoveel spullen kwijt als voor de coronacrisis, terwijl het aantal reizigers nog altijd veel minder is. Conducteurs vonden meer dan 62.000 spullen in treinen of op stations. Meestal sleutels, tassen en koffers, maar ook jassen, koptelefoons en portemonnees komen vaak voor. En de NS kwam ook opvallendere voorwerpen tegen, zoals een sjoelbak, een tuinset, een koffiemachine en een hondenbench. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later vandaag in het noorden en noordwesten ook wat regen. Het wordt 4 tot 10 graden. Morgen is het kletsnat. 'S Avonds wordt het dan wel geleidelijk weer droog. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits verloopt niet heel druk qua dagelijkse drukte, maar er zijn wel nogal wat ongelukken gebeurd met toch weer veel vertraging. Vooral ten noorden van Amsterdam loopt het verkeer nu vast op de A8 vanuit Zaanstad. Voor Zaanstad-Zuid nu 8 kilometer met ruim een uur oponthoud. Daar is maar één rijstrook open. Ook op de A7 staat daardoor file vanuit Hoorn. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurde al heel vroeg een ongeluk bij knooppunt Velsen. De vertraging is nu 3 kwartier vanaf Akersloot. De linkerrijstrook is nog dicht. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo. Daar zien we nog de nasleep van een ongeluk bij Twello. De rijstroken zijn weer vrij. Het oponthoud is nog wel een half uur. De A2 Eindhoven richting Maastricht is ook weer vrijgegeven bij Maastricht Airport. Daar is de vertraging 3 kwartier. En de A4 naar Antwerpen is voorlopig nog dicht bij Steenbergen na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Open nu een Rabo Tijdslot spaarrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek, Sam gaat shoppen voor schoenen, Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Het NOS Radio 1 Journaal. De gemeente Amsterdam eist een krimp voor het aantal vluchten op Schiphol. Het parool meldt dat het college van burgemeester en wethouders nu een streep trekt in het zand. Van geen groei stapt de gemeente over naar krimp. Verantwoordelijk wethouder is Hester van Buren. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de reden dat u nu eist dat het aantal vluchten echt naar beneden moet? Nou, er heeft echt wel een verschuiving plaatsgevonden, ook over de toekomst van Schiphol. Het is sowieso in de maatschappij, natuurlijk ook bij ons, maar ook bij de luchthaven zelf. En we kunnen gewoon niet doorgaan op dezelfde voet. Dus uitbreiden en groeien is wat ons betreft ook geen optie meer. En wat zijn dan de belangrijkste overwegingen, Dijn? Nou, dat we ook wel vinden dat de afgelopen jaren echt te weinig aandacht is geweest voor omwonenden en de klimaat, maar ook bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. En we vinden dat we niet kunnen stilzitten. En we willen als Amsterdam echt bijdragen aan een betere balans tussen leefbaarheid voor omwonenden en ook de economie. Wat bedoelt u met de arbeidsomstandigheden? Nou, dat gaat ook over arbeidsomstandigheden. Dat staat ook in ons position paper. Dat we ook heel erg veel aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden op Schiphol. Dat die ook beter moeten. Maar gelukkig zien wij zelf ook een omslag bij Schiphol zelf. Dus dit is ook wel het momentum, denk ik. Maar dat zijn dan de arbeidsomstandigheden van bijvoorbeeld de bagageverwerkers? Dat soort mensen? Precies. Ja, helemaal. Klopt. Dus het gaat niet alleen maar meer om alleen maar winst maken, de kosten zo laag mogelijk houden, waardoor ook de arbeidsomstandigheden van de mensen die op de luchthaven werken natuurlijk ook weinig aandacht hebben gehad. Hoeveel moet Schiphol krimpen wat u betreft? Nou, we hebben ook een bezwaar gemaakt tegen de natuurvergunning die Schiphol heeft gekregen. En de natuurvergunning biedt ruimte aan 500.000 vluchten. En wij hebben gezegd, we maken bezwaar. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat Schiphol een natuurvergunning heeft. Maar we vinden dat dat maximaal tot 440.000 vluchten zou moeten gaan. En de komende maanden ga ik ook nog met de gemeenteraad in gesprek hierover. In hoever wij zouden willen dat Schiphol moet krimpen. Ja, nou zat er oorspronkelijk eigenlijk een krimp aan te komen. Hè? De Nederlandse staat bezit 70% van de aandelen. Amsterdam 20%. Ja. Demissionair minister Harbers had vorige maand eigenlijk besloten. Moest vorige maand besluiten dat de krimp niet kan doorgaan. Onder meer vanwege kritiek uit de Verenigde Staten. Want de Verenigde Staten dreigden dat KLM dan niet meer op sommige Amerikaanse bestemmingen mocht vliegen. Wat mag wat u betreft de prijs zijn van die krimp? Nou, de prijs van de krimp moet wel zijn. Wij vinden echt dat de leefomgeving echt voorop moet staan. En de prijs moeten we kunnen zien. Er wordt steeds gesproken natuurlijk hub. De hubfunctie van Schiphol is een belangrijke functie. We willen de komende maanden ook in overleg met Schiphol gaan kijken van in hoeverre die hubfunctie belangrijk is voor de economie en voor de bedrijven. Maar om even een voorbeeld te geven, is het nou echt nodig dat we 46 keer per dag naar Londen vliegen? Als dat wat minder is, zal dat waarschijnlijk ook geen invloed hebben op de hubfunctie. Want dan kunnen die Amerikaanse vliegtuigen toch gewoon blijven komen. En heb je met dat dreigement niet te maken, bedoelt u? Ja, het is inderdaad ingewikkeld. Je moet ergens beginnen. We zijn ook maar 20% aandeelhouder. En we hebben natuurlijk ook geen doorslaggevende stem. Ook niet in Europa. En ook niet ten opzichte van de Verenigde Staten. Ik maak me echt geen illusies. We zijn maar Amsterdam. Maar we hebben wel een luide stem. En ik vind wel dat het ergens moet beginnen. En dat we ook duidelijk moeten zijn dat leefbaarheid gewoon een ontzettend belangrijk punt is. En dat we dus niet meer kunnen stilzitten. Dus ik hoop dat daar ook echt naar wordt geluisterd. En ik weet dat het ingewikkeld is. Maar we moeten wel laten zien waar we voor staan. In het parool staat dat u ook gesproken heeft met de baas van KLM, hè, Marjan Rintel. KLM natuurlijk een groot gebruiker op Schiphol. Zij heeft al wel beloofd schoner, stiller en zuiniger te gaan vliegen. Maar dat vindt u niet genoeg? Nee, ik vind natuurlijk heb ik gesprekken daarover. Ik heb gesprekken met mensen, maar wij vinden dat het niet helemaal uit zichzelf gaat. We vinden dat het echt nog te langzaam gaat. En ook dat het Rijk in Europa daar meer zou op mogen sturen en meer zou moeten opkomen voor de belangen van omwonenden. En groei gaat gewoon niet meer. En ik hoop dat de airlines daar ook echt nog wat steviger op in gaan zetten. Ze zullen toch echt een ander businessmodel moeten maken. Dank u wel. Wethouder Hester van Buren van Amsterdam. Het is 8:11. De politie hoopt met een eindejaarscampagne alsnog 2 moorden op te lossen. En hoopt er ook achter te komen waarom een pasgeboren baby in Lekkerkerk werd achtergelaten. De baby overleefde dat niet. Er komen onder andere posters, flyeracties, online advertenties, radiospotjes en ook een beloning voor de gouden tip bij die moorden van €30.000. Martin de Wit is van het landelijk team opsporingscommunicatie en is op dit moment in Lekkerkerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Want wat gaat u in Lekkerkerk doen? Ja, we staan hier op straat om gewoon de mensen die hier langslopen, mensen die naar het werk gaan, mensen die hier langs fietsen aan te spreken en te wijzen op wat er afgelopen jaar gebeurd is. En dat hier nog een grote vraag open ligt die we heel graag beantwoord willen hebben. Want het gaat over de dode baby is gevonden. Wat weet u allemaal wel? Nou ja, we weten dat het babytje geboren is na een voldragen zwangerschap. Het was ook een zwaar kindje, 5,5 kilo, 11 pond. Ja. Dus dat is fors. Dat moet geen makkelijke bevalling zijn geweest. En toch is zo'n kindje dan achtergelaten op een eilandje in de Lek. Ontzettend tragisch natuurlijk. We gaan er wel steeds meer van uit dat het toch afkomstig moet zijn hier uit de omgeving. En dat iemand hier het misschien moet hebben achtergelaten. En dat komt omdat dat eilandje begaanbaar is vanaf de kade met een loopplank. Je kunt daar dus opkomen, maar dat moet je maar net weten. Dus vandaar dat we denken dat het echt iemand moet zijn uit de omgeving. En u hoopt dus met die flyeractie meer informatie los te krijgen. Dat is een van de zaken die u onder de aandacht wil brengen. Er zijn ook nog die 2 moorden. Wat zijn die 2 moorden? Waarom heeft u daarvoor gekozen? Ja, dat gaat om Richie Rampedara. Die in april, na een nacht slapen bij zijn ouders, liep hij naar de auto toe 's ochtends. En is daar 's ochtends vroeg op de parkeerplaats voor het huis van zijn ouders doodgeschoten. Ontzettend tragisch verhaal. En dan hebben we ook Jason Sanchez, die vorig jaar oktober op een druk terras. Het leek niks aan de hand, gewoon een gezellige avond in het centrum van Rotterdam. En dan komt er een schutter aanlopen en die begint ineens te schieten. Ontzettend tragische zaken, alle drie. En we hebben die gekozen. We hebben gekeken hoe is het gegaan afgelopen jaar. Welke zaken zijn er opgelost? Gelukkig grotendeels lossen we zaken op. 9 op de 10 zaken ongeveer, als we het hebben over moord en doodslag, worden gelukkig opgelost. Maar ja, dit is wel een tijd van het jaar dat je de balans opmaakt met elkaar. Hè? We kijken allemaal op allerlei gebieden kijken we terug. En we denken dat er ook heel veel mensen moeten zijn, of een aantal mensen moeten zijn, die toch met een bepaalde kennis nog rondlopen die ze niet hebben gedeeld. En we doen echt een beroep op hen van dit is het moment om naar voren te stappen. En met de politie te gaan praten of je anoniem te melden en te vertellen wat je weet. Want dit zijn vragen die niet onbeantwoord kunnen blijven op deze manier. Nee, maar ik neem aan dat dit niet de enige 3 onopgeloste zaken zijn. Als we het hebben over moord en doodslag, zijn er meer zaken. We hebben de alle rechercheteams landelijk gevraagd van hoe staat het ervoor. En een inventarisatie gemaakt. En dit zijn de zaken die baat hebben bij een grote publieke omroep. En daarom hebben we deze 3 zaken gekozen. Ja, wat waarom juist deze 3 zaken? Ja, wat ik zeg, dit zijn zaken die geholpen zijn bij waarvan we echt denken dat er kennis is in de samenleving. Het zijn er ook niet heel veel hoor, als je de balans opmaakt. Zaken, als we het dan hebben over moord en doodslag, die onopgelost zijn gebleven. Maar dit zijn zaken waarvan de recherche zegt, ja, er moet informatie zijn in de samenleving. Ja. En vandaar dat we alles op alles zetten om die informatie ook bij ons te gaan krijgen. Ja, op welke manier dan ook. Dat is eigenlijk bijna een soort vingerspitsengevoel van, er moet iets zitten. Ja, inderdaad. Nou ja, kijk, over een babytje, dat is daar niet vanzelf komen te liggen. Dat moet iemand daar hebben achtergelaten die zich nog niet heeft gemeld. Daar moet een super tragisch verhaal achter zitten. Dat kan niet anders. En het is niet een verhaal die we op deze manier kunnen afsluiten. Dat voel je ook in Lekkerkerk. Dat mensen dat echt als een open wond ervaren. En wij hopen dat iemand naar voren stapt en vertelt wat hij weet. Ja. Het tipgeld bij de moorden, dat is verhoogd naar 30.000 euro. Heeft dat in het verleden geholpen om dat soort bedragen omhoog te brengen? Afgelopen jaar is er nog een beloning uitgeloopt. Hè, of twee meerdere keren zelfs, meen ik, voor een aantal zaken waarbij we naar iemand op zoek waren. Daar is wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, hoe helpend het is. Wij willen in ieder geval het middel gebruiken om te laten zien, het is ons menens. We hebben er alles voor over. Ook voor het babytje in Lekkerkerk is een beloning beschikbaar gesteld. Als iemand daar meer over weet en daarmee naar ons toe komt. Dank u wel, Martin de Wit van het landelijk team Opsporingscommunicatie. De woonlasten die stijgen ook volgend jaar, schrijft het AD. De afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de onroerend zaakbelasting, ze stijgen harder dan de inflatie, blijkt volgens het AD uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. Gemiddeld gaat een huiseigenaar volgend jaar 50 euro meer betalen, maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot. In 46 gemeenten blijft de aanslag op of onder het inflatieniveau. In 9 gemeenten is er sprake van een daling van de aanslag. Wat ook duurder wordt volgend jaar, dat zijn de grondprijzen. Uit een nieuw rapport blijkt volgens het FD dat maar een paar gemeenten de grondprijzen hebben verlaagd om de woningbouw te stimuleren. Veel gemeenten verwachten volgens het onderzoek dat de woningmarkt wel weer aantrekt. En ze hebben het geld van de grondverkoop ook hard nodig voor hun eigen budget. De Alternatieven voor Deutschland, AFD, mag voor het eerst een burgemeester leveren in een grote Duitse stad. Tim Lochner won namens de uiterst rechtse partij met 38% van de stemmen in Pirna, in het oosten van Duitsland. En wordt daar dus, zoals dat heet, Oberbürgermeister, vertelt een verslaggever van de publieke omroep NDR. Die AfD hat hier in Pirna ihr großes Ziel erreicht und stellt deutschlandweit den ersten Oberbürgermeister, Tim Lochner, der für die AfD angetreten ist. De stad Pirna ligt in de deelstaat Sachsen. Omroep MDR wijst erop dat de Duitse Veiligheidsdienst de AfD-afdeling in Sachsen eerder als bewezen rechtsextremistisch kwalificeerde. De Chilenen hebben opnieuw tegen een nieuwe grondwet gestemd. Daarover schrijft persbureau AP. Ruim de helft van de bevolking stemde tegen deze volgens AP conservatieve nieuwe grondwet, waarin zaken stonden als minder staatsinvloed en mogelijke beperking van vrouwenrechten. Een jaar geleden werd nog een grondwet afgewezen die volgens de stemmers juist te progressief was. Volgens AP laat dit zien hoe groot de verdeeldheid is in Chili, dat nu door moet met een grondwet die nog stamt uit de tijd van dictator Pinochet. En een nieuwe vuurwerkcampagne van de overheid onder het motto de loterij die je niet wil winnen moet volgens het AD Nederlanders bewegen voorzichtiger met vuurwerk om te gaan. Deze campagne is een knipoog naar de oudejaarsloterij en heeft slogans als 10 keer meer kans op een vingertje minder dan een tonnetje meer. Of de Nederlandse loterij blij is met deze vergelijking, dat heeft demissionair milieustaatssecretaris Heijnen niet nagevraagd. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. Nou, geen extreme drukte vanmorgen, maar toch de nodige vertraging door ongelukken. De A4 richting Antwerpen blijft waarschijnlijk tot het middaguur dicht bij Steenbergen na een ernstig ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal. Ook in het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Langzaam rijden en stilstaan tussen Rooster en Maastricht Airport met ruim een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Aan de noordkant van Amsterdam is de extra vertraging op de A8 vanuit Zaanstad bij Zaanstad Zuid. Daar worden een paar personenwagens geborgen. De vertraging is een uur. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam, daar was een aanrijding bij Warmond. Het oponthoud is een half uur en er is maar één rijstrook vrij. In Servië heeft de zittende president Aleksandar Vučić de overwinning opgeëist bij de presidentsverkiezingen. Bijna alle stemmen zijn geteld en Vučić komt nu uit op zo'n 46% van die stemmen. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, werd die uitslag verwacht? Ja, die ligt wel in de lijn der verwachting. Er wordt nog wel geteld, maar niemand twijfelt eraan dat de partij van Vučić bij die parlementsverkiezingen waren. Dat hij verreweg de grootste is geworden. Hij heeft het beter gedaan dan bij de vorige verkiezingen zelfs. Het grote oppositieblok Servië tegen geweld komt maar uit op 24% van de stemmen. Dus dat is de helft. Ook zij hebben het wel iets beter gedaan dan verwacht. Die twee grote blokken hebben eigenlijk de kleinere partijen leeggezogen. Maar goed, het is heel duidelijk dat Vučić deze verkiezingen gewonnen heeft. En wat zegt de oppositie ervan? Leggen zich niet neer bij die uitslag. Wel bij de landelijke uitslag, maar niet bij die in de hoofdstad Belgrado. Daar liggen de verhoudingen anders. Er werd daar al een nek-aan-nek race verwacht tussen de partij van Vučić en de oppositie, die daar veel populairder is. En dan waren er tegelijkertijd ook gemeenteraadsverkiezingen. En de oppositie die hoopte die stad dus in handen te krijgen en zo een gevoelige klap uit te kunnen delen aan Vučić. Nou, en volgens de voorlopige uitslag is de stand daar 48 voor de partij van Vučić en 43 voor dat oppositieblok. Dus die uitslag ligt heel bij elkaar. En, zegt de oppositie, er is gefraudeerd daar. Ze hebben gefilmd onder meer hoe Serviërs die in Bosnië wonen met bussen naar Belgrado zijn gebracht om daar te stemmen. Dat mag voor de landelijke verkiezingen, maar ja, niet natuurlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want ze wonen daar niet. Nou, dat zou gaan om zo'n 40.000 stemmen. En dat heeft ons de overwinning gekost, zegt de oppositie in Belgrado. Als je dit vertelt, hoe zijn dan die verkiezingen sowieso verlopen? Er zijn waarnemers, onafhankelijke waarnemers en waarnemers ook van de oppositie, die hebben meerdere incidenten gezien in het hele land. In het noorden zijn waarnemers aangevallen en werd hun auto bewerkt met honkbalknuppels. Zijn er verhalen dat kiezers zijn omgekocht om op de partij van Vučić te stemmen. En ze zouden ook gisteren nog telefoontjes hebben gekregen uit een callcenter waarin ze werd opgedragen inderdaad om op die partij te stemmen. Maar goed, de officiële autoriteiten zeggen dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Maar kan dit nog wel gevolgen hebben? Het is natuurlijk eerst even de definitieve uitslag afwachten. Maar het is, er wordt nog steeds geteld en dat wordt in de loop van vandaag of misschien wel morgen verwacht. Maar de oppositie, de leiding van dat grote oppositieblok Servië tegen geweld, die hebben al gezegd dat zij zich niet neerleggen bij de uitslag in Belgrado. Met alle democratische middelen gaan ze die aanvechten, zei een van de leiders gisteravond. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan een hertelling of het overdoen van die verkiezingen in Belgrado. En voor vanmiddag om 6 uur hebben ze ook een protest aangekondigd tegen wat ze noemen het stelen van de winst in Belgrado. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Het is tijd, ik wil mijn rotzooi opgeruimd. Het was te veel, het moest eruit. Fuck, ik ben klaar. Ik vermijd Eén stap voor, twee achteruit. En ook al lukt dat niet altijd, is nooit te laat. In de stilte vind ik rust, in het donker zie ik licht. En ik zeg tegen mezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik bouw het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Ik accepteer nu al zoveel meer. Bewaar de rust in loodzwaar weer. Geef het een kans. Ja, ik probeer te werken aan mijn eigen deel. Mijn ego werkt ook soms te veel. Was uit balans. In de stilte vind je rust. In het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Vind je rust, in het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou, en ik geef niet om, voor nu laat ik het gaan. De tijd gaat mooie dingen doen. De tijd gaat mooie dingen doen. Roxanne Hazes, de tijd gaat mooie dingen doen. Stand.nl over ruim een uur met Guylaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over vuurwerk. Ja, het is weer tijd van het jaar voor. Nou, we hebben natuurlijk de start van de campagne. Ja, de leuke slogan. De leuke slogans. Nou ja, ik weet niet of ze leuk zijn. Daar willen we ons niet per se op richten. Mogen mensen natuurlijk best iets over kwijt als ze daar behoefte aan hebben. Maar we wilden ons eigenlijk met name op de bescherming richten, waar ook een oproep toe wordt gedaan weer door medische organisaties en ook veilig.nl. Wat je ziet is dat er eigenlijk steeds minder bijvoorbeeld brillen worden gedragen of minder oordoppen worden gedragen. Terwijl je zou denken, als ik kijk naar anderen bij sporten bijvoorbeeld, of je het nou op het skiën hebt of om het fietsen, met helm dragen, men heeft meer oog voor veiligheid. Dat gevoel krijg je. Maar als het om vuurwerk gaat, is dat juist minder. En daar wordt de oproep toe gedaan van, doe dat nou wel. En ik wil wel graag weten hoe mensen dat thuis doen, want je hebt natuurlijk het verbod nu op dat zware spul. Tegelijkertijd zien we dat het heel makkelijk is om gewoon illegaal wel dat zware vuurwerk te kopen. En je weet niet wat misschien een straat verderop wel wordt gebruikt als je lekker oud en nieuw staat te vieren op straat. Dus wordt er niet naar buiten gegaan, ook niet met de kinderen zonder bril en zonder oordoppen? Of denkt u, ja, er is niet voor niks zo'n verbod, dus het is wat veiliger op straat nu. Het zal mijn tijd wel duren. Nou, ik ben weer benieuwd hoor, hoe het gaat klinken. Ja, want je, dat is natuurlijk ook, er wordt eigenlijk heel weinig gehandhaafd. Ja. Dus die zware knallen, ja, ik hoor ze nu ook al. Nou, ik zal zeker niet de enige zijn, denk ik, die dat heeft. En aan de andere kant zijn er natuurlijk ook nog steeds mensen die zeggen, ja, plezier en de traditie van vuurwerk mag best een beetje opwegen tegen de mogelijke risico's. En als je een beetje beschermt, dan valt het allemaal wel mee. Waar veel artsen het dus zeker al jaren niet mee eens zijn. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer om mee te praten op de stelling, de beste bescherming tegen vuurwerk is een algeheel verbod. Ster. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken en nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen, met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. NPO Radio 1. De hoofdpunt van nieuws, Wouter. Politie en justitie vragen in een NDA's-campagne om hulp bij het oplossen van 3 zaken en hebben de beloningen voor de gouden tip verhoogd. Het gaat om een fatale schietpartij in Houten, het doodschieten van een man op een terras in Rotterdam en de vondst van een overleden baby op een eilandje in de Lek bij Lekkerkerk. Zonder nieuwe informatie lopen deze zaken vast, zegt de politie. Bij een brand in een woning in het Gelderse Boven-Leeuwen is gisteravond iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het slachtoffer. Het huis in Boven-Leeuwen is volledig verloren gegaan. Onduidelijk is of het slachtoffer een bewoner was. In Servië heeft de huidige president Vučić de parlementsverkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld staat Vučić met zijn progressieve partij op zo'n 46%. De partij scoorde ook goed in de peilingen, al is er ook steeds meer kritiek. Zo wordt Vučić beschuldigd van corruptie en banden met criminele bendes. De Servische president zelf ontkent dat. En in de Amerikaanse staat Delaware is een auto tegen een wagen van het konvooi van president Biden gebotst. De politie gaat uit van een ongeluk. Het gebeurde op een kruispunt waar auto's van het konvooi de weg hadden afgesloten. Net toen president Biden vanuit een kantoor naar zijn gepantserde wagen liep, botste een vrouw op het kruispunt tegen een geparkeerde auto. Bij Weerplaza, Michiel Severin. Michiel, het wordt een grijs dagje weer, hè? Opnieuw een bewolkte dag inderdaad, Astrid. Daarbij in de zuidelijke helft van het land wel grotendeels droog. Misschien vanavond pas een paar spatjes. Maar in het noorden daar hebben we vanmiddag de paraplu alweer af en toe nodig. Hele lichte regen en motregen trekken dan over de noordelijke provincies. Maar wel weer bij de hoogste temperaturen. En zo verdelen we alles een beetje over het land. Want daar is het vanmiddag 9 à 10 graden. En in het zuiden van Limburg wordt het met moeite 5 graden vanmiddag. Ja, en we moeten de paraplu bij de hand houden de komende dagen. Ja, die zou ik zeker goed bij de hand houden. Of gewoon een paar aanschaffen. Dat zou ook nog een beetje kunnen opdrogen tussendoor. Nee, want het wordt morgen echt wisselvallig weer. In de loop van de dag gaat op steeds meer plaatsen regenen. Opnieuw eerst in het noorden, want vanuit het noorden komt dat regengebied. Maar dat breidt zich dan over het hele land uit. En pas laat in de avond wordt het dan uiteindelijk weer in het zuiden van het land droog. Temperaturen komende nacht rond de 5, 6 graden. Morgenmiddag 8 tot 10 graden. En daarbij zowel vandaag als morgen een stevige zuidwestenwind. 4 tot 6 boven. Michiel, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het toe weg? Ja, de dagelijkse files die beginnen wat op te lossen. Het was niet een uitzonderlijk drukke ochtendspits, maar er gebeurden wel veel ongelukken. Zo is de A4 richting Antwerpen voorlopig nog dicht bij Steenbergen na een ernstig ongeluk. Het verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Roosendaal. De A8 Zaanstad richting Amsterdam was een probleem. De rijstroken zijn weer vrij bij Zaanstad-Zuid na een ongeluk, maar de files ten noorden van Amsterdam zijn nog wel lang. Op de A12 richting Den Haag, daar heeft een auto in brand gestaan vlak voor het Malieveld. Daar staat file vanaf Zoetermeer Centrum, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A27 vanuit Almere. tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Nu een uur oponthoud in 7 kilometer file. Daar botsten meerdere auto's op elkaar. 2 rijstroken zijn dicht. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk bij Warmond. Daar staat nog wel file vanaf Leiden, 6 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €44. Boek snel AIDAthemusical.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Uhm en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV. Wandelen over de Chinese muur? NRV. Een Thaise tempel bezoeken? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Nederland is goed op weg met energie besparen. Laten we nu doorpakken. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over de aanschaf van een hybride warmtepomp. Hoe ga jij meer energie besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Huizen opkopen om ze vervolgens meteen te verhuren, dat mag niet meer in de gemeente Utrecht. En dat verbod werpt zijn vruchten af. Minder woningen zijn opgekocht door beleggers en meer starters konden een huis kopen, blijkt uit een analyse van het kadaster. Dennis de Vries is wethouder wonen in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel starters hebben nu een huis kunnen kopen? Nou ja, deze maatregel inderdaad. We zien dat inderdaad rijke commerciële partijen die huizen kopen en gaan verhuren in dure huur. Dat kan dus nu niet meer. En die woningen komen beschikbaar voor starters. En we zien eigenlijk, we noemen dat buy-to-let. In de eerste helft van 2018 was dat nog 13%. Hè? Dat met name die commerciële partijen die woningen kochten. En nu is dat gedaald naar nog maar 2% in de eerste helft van 2023. Dus die kans voor starters is echt wel veel groter geworden. Ja. En heeft u dan een getal van het aantal mensen wat u heeft kunnen helpen daardoor? Nou ja, in principe is het nu nog maar 2% van alle woningen wordt opgekocht dus door commerciële partijen. Ja. En al die andere woningen zijn in principe gewoon voor starters en mensen uit die graag in onze stad willen wonen. Ja, nou ja, goed, want niet alleen maar starters kopen huizen. Nee, precies. Zo is het, ja. Maar is dat een flink aandeel dus? Ja, nee, zeker, zeker. Dus kijk, in principe zeggen wij, wonen is geen verdienmodel, dat is een recht. Mm-hmm. Dus in principe, met name ook de middenstanders, ja, het is gewoon belangrijk dat die ook een plek kunnen vinden in onze stad. Ik heb zelf ook een onderwijsachtergrond. Ik kon zelf ook niet meer in Utrecht wonen. En ja, en door deze maatregel zijn we eigenlijk aan het reguleren, waardoor ook die marktpartijen en die rijke commerciële partijen gewoon een kleinere kans krijgen. En wij denken dat dat heel gezond is. Voor welke huizen geldt die opkoopbescherming? Nou, we hebben een grens gesteld. En die grens die ligt op dit moment op woningen tot €578.000. Dat is een behoorlijk bedrag dus. Zeker, ja. Dus dat is. We hebben een WOZ-waardemethode gebruikt. En nou ja, van alle WOZ, dat delen we dan in 5 categorieën. De eerste 60%, dat is inderdaad een behoorlijk bedrag. Ja, en we zien ook natuurlijk. Sorry? Ja, de verbinding viel eventjes weg, vandaar. Oh. Dus ja, u was bezig met dat het een behoorlijk bedrag is? Ja, het is inderdaad een behoorlijk bedrag. En het is die WOZ-waardemethode. Hè. We hebben WOZ-waardes hebben we in 5 categorieën verdeeld. En dit is 60% eigenlijk van alle woningen in de stad die beschikbaar komen. En dat is inderdaad dus een behoorlijk bedrag. Ja. Tegelijkertijd, er speelt natuurlijk wel meer. Hè, want verhuurders moeten zich bijvoorbeeld ook aan strengere regels houden. Zeker. Als ze de huur willen verhogen. De rente is gestegen, waardoor geld lenen voor het opkoop van huizen ook duurder is geworden. In hoeverre speelt dat dan niet ook een heel grote rol? Ja, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Dus een van de factoren is bijvoorbeeld ook het verhogen van de overdrachtsbelastingen voor woningen die niet als eerste eigen woning worden gebruikt. We denken dat dat ook echt een rol speelt. De wet betaalbare huur komt eraan vanuit het Rijk, waarbij ook de middenhuur met name gereguleerd gaat worden. Dus dat zou ook kunnen betekenen dat commerciële partijen het niet rendabel meer vinden en vervolgens van die woningen af willen. Dus ik denk dat het een combinatie van factoren is. En ook dit geeft weer aan dat dus uiteindelijk reguleren wel werkt. Het is dus gedaald naar 2% nog, wat opgekocht wordt om verder meteen weer te verhuren. Die 2%, waar mogen zij het nog wel? In principe is dit zoals nu de regeling is. Hè? En we zien ook, we hebben een grens gesteld. Die grens is op dit moment dus 578.000 euro. En er zijn inderdaad soms ook woningen die daarboven vallen. En die op dit moment nog wel worden opgekocht. En dat zijn enkele woningen zien we in onze cijfers. Dus het gaat alleen maar om woningen die duurder zijn? Ja, dus die boven die grens vallen. Maar wat onder die grens zit, daar zitten echt geen huizen meer tussen. In principe, kan dat niet. Nee, dat is de opkoopbescherming, ja. Gaat u de grens nog optrekken? Dat hebben we inderdaad wel onderzocht. Maar uit het onderzoek blijkt dat op dit moment eigenlijk niet haalbaar is. Waarom niet? Ja, het gaat dus echt maar om enkele aantallen uit mijn hoofd, volgens mij 25. En als je een maatregel toepast, moet dat wel proportioneel zijn. En op dit moment komen we daar niet uit. Dus wordt aangegeven dat zo'n maatregel niet proportioneel is. Want is het best lastig om dit vol te houden? Zoals het nu is, deze maatregel, die kunnen we wel volhouden. Het gaat ook wel echt om significante aantallen. We zien ook dat het werkt. Maar zoals gezegd, denk ik wel dat het goed is om het in samenhang te doen. Dus alleen deze maatregel gaat het verschil niet maken. Dus wat ik eerder heb benoemd, ook dat verhogen van die overdrachtsbelasting. Het Rijk wat komt met de wet betaalbare huur. Ik denk dat die combinatie van factoren het verschil kan maken. En ik denk ook dat je vooruit moet gaan nadenken van hoe dan verder. Dus een van de dingen waar wij bijvoorbeeld voor pleiten is ook de corporaties een grotere rol te geven in de middenhuur. Op dit moment kunnen zij eigenlijk nog weinig middenhuurwoningen produceren. Als je hen ook een grotere rol daarin geeft, dan is er ook voor die categorie mensen die graag in zo'n middenhuurwoning wil zitten, ook kans om in een betaalbare woning te komen. Dank u wel. Dennis de Vries, wethouder wonen in Utrecht. Inwoners van het Centraal-Afrikaanse land Tjaad gingen afgelopen weekend naar de stembus voor een omstreden referendum over de aanpassing van de grondwet. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Dakar. Saskia, is er al een uitslag? Nee, die wordt de 24e verwacht, dus over een weekje. Maar alles wijst erop dat het ja-kamp met een enorme meerderheid gaat winnen. Want dit referendum was bijna een soort van invoefening voor de transitieregering in Tjaad. Zij zijn groot voorstander van deze nieuwe grondwet. Want die moet ertoe gaan leiden dat de macht verder gecentraliseerd gaat worden. Zodat de overheid in de hoofdstad N'Djamena nog steviger de touwtjes in handen krijgt. En dat allemaal in aanloop naar de presidentsverkiezingen die volgend jaar moeten plaatsvinden in het land. Er waren ook wel tegenstanders. Zij wilden meer een soort van federatie van Tjaad maken, waarbij de macht meer zou liggen dus bij de verschillende regio's. Maar een deel van hen hebben de stemming afgelopen weekend geboycott, omdat het hele proces er naartoe niet transparant zou zijn verlopen en er ook sprake is geweest van intimidatie richting het nee-kamp. Dus het ja-kamp dat gaat de alle waarschijnlijkheid dik winnen, want ze hadden toegang tot overheidsmiddelen, ook nog een scherpe controle op de media. Dus ik denk niet dat volgende week ook maar iemand verbaasd gaat zijn door deze uitslag. Nee, want dat het omstreden referendum is, dat heeft dus te maken met die centralisering. Dat eigenlijk Debbie de macht naar zich toe trekt, kun je het zo zeggen? Ja, dat klopt. Kijk, Tjaat wordt geregeerd door een soort transitieoverheid. Nadat alweer 2,5 jaar geleden de president destijds, Idriss Deby, was omgekomen bij beschietingen door rebellen. En toen heeft zijn zoon, dat is generaal Mohammed Deby, toen gelijk de macht naar zich toegetrokken en een militaire overgangsregering ingesteld. Dit wordt door sommigen gezien als een soort van staatsgreep, want hij is niet met een stembusgang of zo verkozen. Dat is allemaal heel erg ontransparant verlopen. En in dat kader moet je eigenlijk ook wel dat referendum zien, dat hij nu eigenlijk bezig is met de macht naar zich toe te trekken en te behouden. Er is ook al sinds zijn aantreden heel veel kritiek op hem geweest. Grote demonstraties zijn er ook gehouden. Maar ja, Deby die heeft zich, net als zijn vader eigenlijk, ontpopt als autocraat. Dus tegenstanders die worden hard aangepakt. Er zijn bij protesten eerder ook al tientallen doden gevallen. En nog veel meer demonstranten zijn gearresteerd en zelfs tot levenslang gevangenisstraf veroordeeld. En ja, sindsdien heeft het meerderheid daarvan wel gratie gekregen en is dus vrijgelaten. En dat wordt weer gezien als een gebaar van Tjaat van we zijn heel erg autocraat, maar tegelijkertijd zijn we ook wel bereid te luisteren naar het Westen, internationale partners die destijds hadden opgeroepen om die mensen vrij te laten. Ja, er waren natuurlijk best wel veel staatsgrepen de afgelopen tijd in Afrika, waar het Westen dan ook zijn afkeuring over afsprak, vooral Frankrijk. Ja. Wat is de Franse reactie op dit moment hier over Tjaat? Nou, dat is dus heel interessant, want Frankrijk houdt zich eigenlijk best wel op de vlakte. Inderdaad, dat als je kijkt naar andere voormalige koloniën waar dat soort staatsgrepen hebben plaatsgevonden, Burkina Faso, Mali, Niger, Guinea, daar zijn ze allemaal veel strenger geweest. En waar dat alles mee te maken heeft, dat ze dus die wat mildere toon hebben ten opzichte van Tjaat, is dat de machthebbers, dus de vorige president Deby en nu zijn zoon, al van oudsher een goede verstandhouding hebben met Frankrijk. Zij houden het land stabiel. In tegenstelling tot veel andere landen in de Sahel is het in Tjaat relatief rustig. En ja, er is gewoon veel angst om Tjaat te verliezen als bondgenoot, met name op militair gebied. Het is een enorm groot land, midden in de woestijn. Het is omgeven door landen waar Frankrijk, het Westen, aan invloed is verloren de afgelopen jaren. Je hebt Soedan in het oosten, waar het nu oorlog is. In het noorden heb je Libië. Niger zit aan de westkant. En ja, nog meer landen waar regimes de banden met het Westen zijn verbreken. En ja, steeds meer ook zijn gaan samenwerken met Rusland, met Russische huurlingen. Dus ja, daar is gewoon een enorme angst voor. Dat willen ze in het geval van Tjaat voorkomen. Dat daar ook kan gaan gebeuren. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. AZ-supporters vinden dat trainer Pascal Jansen moet opstappen. Dat vertellen ze aan NH Nieuws. AZ verloor gisteravond kansloos met 4-0 van PSV en werd een paar dagen eerder ook al uitgeschakeld in de Conference League. Met witte zakdoekjes en spreekkoren liet het AZ-publiek zijn onvrede over trainer Pascal Jansen merken. En dat deden ze bij NH Nieuws toch even dunnetjes over. Pascal Jansen, aardig, grootste, sympathieke man. Maar ik denk dat hij AZ... ik denk een nieuwe coach. Ja. Elke trainer heeft een bepaalde houdbaarheidsperiode, datum. En ik denk, ik vind het jammer, maar ik denk dat Pascal Jansen nu net over die datum heen is. Ik denk dat het ook wel eens tijd is voor een frisse wind. PSV-trainer Peter Bos die hoorde die spreekkoren ook in het stadion en hij nam het op de persconferentie voor zijn collega op. Ik vind dat zo makkelijk om dat dan gelijk op zo'n trainer af te schuiven. En ik kan het weten, want ik heb natuurlijk ook in die situatie gezeten. En dat is niet fijn, kan ik je vertellen. En niet alleen voor jou, maar ook voor je familie en voor... Het is belachelijk, man. En als wij maar gaan roepen van... Ja, dat is voetbal. Nee, dat is niet voetbal. Nou, heel duidelijk. Hè? Hij is inderdaad ervaringsdeskundige. Dus je voelt dat hij nog terugdenkt aan de tijd hoe dat voor hem moet geweest zijn. Nou ja, het is niet dat Pascal Jansen niks gepresteerd heeft. Dat is ook precies wat Bos zei. Vanwege zijn prestaties met de club de afgelopen jaren verdient Pascal Jansen meer krediet. Al dus Peter Bos. Over trainers onder druk gesproken. Erik ten Hag hebben we het ook al vaker over gehad. Die ligt al weken bij Manchester United onder vuur. Want het gaat niet zo lekker met de club, om het zacht uit te drukken. Maar gisteren beleefde hij een meevalletje. United wist tegen koploper Liverpool 0-0 gelijk te spelen. Na afloop zei Ten Hag dat hij trots is op zijn team. Ja, very proud of this team. I think we proved today that we are capable of. So if we bring this every game on the pitch, then first of all we are a hard team to beat. But from that point we can go and win games, and also big games. Als United elke week zo speelt als tegen Liverpool, is het een ploeg die moeilijk is te verslaan, zegt Ten Hag. En ook grote wedstrijden gaat winnen, hoopt hij. De KNVB komt niet in de Mensenrechtencommissie van Wereldvoetbalbond FIFA, meldt Trouw. De KNVB had zich kandidaat gesteld voor de nieuwe commissie. Die moet beoordelen of Saoedi-Arabië rond het organiseren van het WK in 2034 voldoende doet om de mensenrechten te waarborgen. Ook Noorwegen had zich kandidaat gesteld. Beide bonden waren vorig jaar ook kritisch op het WK in Qatar. Nederland en Noorwegen komen dus niet in die Mensenrechtencommissie. Zwitserland zit erin, een land dat zich niet openlijk kandidaat had gesteld. Noorwegen noemt deze procedure niet transparant. En darter Jermaine Wathimena heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WK. De Nederlander versloeg gisteravond Fallon Sherrick, een van de twee vrouwen die meedoen aan het kampioenschap in Londen. Zij is erg populair, dus Wathimena had het publiek wel een beetje tegen zich, maar liet zich niet afleiden door het boegeroep, vast te horen bij Viaplay. En Sherrick mist ook het een en ander. 5 setpijlen. Hier komt de 5e wedstrijdpijl voor Jermaine Wathimena. Dubbel 5 doet het er. Naast Wathimena, zoals de speaker daar zei, plaatst ook Niels Zonneveld zich voor de volgende ronde van het WK Darts in Londen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwanen. De ochtendspits loopt af, maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Vooral rond Utrecht loopt het verkeer nu vast na 2 ongelukken. Op de A27 vanuit Almere. Tussen Almere Hout en Huizen nu 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum, dus ietsje verder naar het zuiden. Tussen Bilthoven en Knopend Lunette 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met 3 personenwagens. 2 rijstroken zijn dicht. laatste Blue Sky van de Electric Light Orchestra. Roepauw is bij de NS, bij het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen in Utrecht. Alles wat reizigers achterlaten in de trein en niet ophalen, wordt daar verzameld. Van honderden sleutels per week tot zelfs een roze shoebak, Roel. Maar ik ben al meer dan twee uur aan het wachten op een kerstverhaal dat je hebt beloofd. Ja, klopt. Ja. En die belofte ga ik nu inlossen. De NS doet aan het einde van het jaar altijd verwoede pogingen om knuffels die zijn aangetroffen in de trein of op perrons te herenigen met de jonge eigenaars. Hartverscheurende toestanden natuurlijk als jouw aapje, je beertje, je konijntje niet samen met jou de kerst kan vieren. Dus er is de NS alles aan gelegen om dat op te lossen. En daarvoor zijn vijf helden uitgeselecteerd. Ik zag net Beertje Paddington, een gele gebreide eend en nog een paar. En Oscar van Elveren, dat zijn de sterren van jullie show. En die verschijnen in allerlei sociale media. Ja, het is eigenlijk een hele moeilijke keuze. Want we moeten van die 100 knuffels die hier in een jaar binnenkomen, selecteren we er 5. Dus dat is echt een moeilijke keuze. Ja. En daar gaan we deze week via onze kanalen Instagram, X, Facebook aan het vervragen. In de hoop dat we samen met Nederland die weer thuis kunnen brengen voor de feestdagen. En lukt dat dan ook? Ja, afgelopen jaar in alle eerlijkheid niet, stond de score op 0. Maar eerdere jaren hebben we echt wel 3 of 4 van de knuffels weten terug te brengen. Dus daar gaan we weer voor dit jaar. Ja, nou, wij maken ook even onze eigen selectie. Want er staat hier een krat met een aantal knuffels die de ballotage niet hebben gehaald. En dit is, vind ik, echt een ontzettend lief diertje. Het is, hij staat genoteerd als een wasbeer, maar volgens ons is het een kleine panda. Klopt, ja, het is een kleine panda. Het is duidelijk een kleine panda. En even kijken, als je het kaartje leest, dan zie je dat hij is aangetroffen op station Deventer. En hij ligt hier al een tijdje, sinds 30 september. Ja, dus die moet snel naar huis. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Stel je voor dat iemand nu naar de radio luistert en denkt, dat kon wel eens mijn wasbeertje zijn. Bellen met de klantenservice en dan kom je bij de afdeling terecht die je hiermee kan helpen. Ja, en als jij inderdaad aangeeft, die hebben toen op Deventer verloren en je kan hem nog een beetje omschrijven, dat wij zeker weten dat het de juiste is, dan gaat hij op de post naar de eigenaar. En hoe vaak lukt het de NS nou om spullen terug te krijgen bij de eigenaar? En dat geldt dan niet alleen voor knuffels, maar voor al die rotzooi, excuselemo, die hier ligt. Ja, we zien inderdaad de 48 uur, dan weten we het meeste terug te brengen. Als je over de langere periode kijkt, dan ongeveer 1/5 van alle spullen die hier binnenkomen, weten we toch nog terug te brengen bij de eigenaar. Ja, en het bijzondere is wel dat we weer iets slordiger zijn geworden, toch? Ja, dat klopt. We zitten eigenlijk qua aantallen, 62.000 spullen gevonden, zitten we weer in de tijd van voor corona, 2019. Terwijl NS ja, ook door corona minder reizigers vervoert. Dus het lijkt erop dat we toch wat meer spullen laten slingeren in de trein. Ja. Ik geef nog even een signalement van een ander achtergebleven knuffeltje. Dat is echt een aandoenlijk aapje. Even kijken. 16... Ja, Amsterdam komt hij vandaan. Amsterdam, 16 ja. Oktober. Gevonden in of rond de trein. Hij is, heeft een beetje lange beentjes, een staartje. En een bijzondere kleur, want dit is wel meer grijsachtig dan... dus niet een standaard apenkleurtje. Nee, dit is geen standaard kleur. Ja, en dan hebben we hier nog een panda. Je zou ze bijna kunnen uitwringen, hè? En dan kun je er DNA van trekken, volgens mij. Want ze zijn duidelijk gebruikt. Het zijn duidelijk gebruikte knuffels, dus die zijn echt van iemand geweest. Ja. Oh, dit is een panda zonder label. Dan hebben we hier nog een konijn. Kijken, waar komt hij vandaan? Er staan soms afkortingen op die ik ook niet helemaal weet. Nee. Nou, wij gaan dit label nog even goed bestuderen. Ja. En tegen de luisteraars die een knuffel missen, zeggen we nog maar een keer, bel met de NS. En wie weet wordt het een hele bijzondere, warme, fijne kerst. Roepauw. Oscar van Elveren, bedankt. Ja. Zijn hart lag bij dit onderwerp, dat was duidelijk. NPO Radio 1. Eén vandaag. Het moet ook weer niet te rustig worden natuurlijk. Hè. We moeten wel op blijven letten. Verdieping bij het nieuws. In Amsterdam moet de automobilist er nog wat aan wennen. Belachelijk. Ik kan niet de cruisecontrole aanzetten. Die kan pas vanaf 35. Dus het is gewoon belachelijk. Nu moet ik gaan rijden. Ik vind het echt achterlijk. Elke dag een factcheck. Gaan we naar de conclusie. Ja, feit. En het opiniepanel. Zelfs het premierschap van Wilders mag worden ingeleverd, volgens PVV-kiezers, alles om de partij mee te laten regeren. Ja, we zien echt dat die stemmers uit ons panel deze kans niet willen laten glippen. AVRO Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken?

Conducteurs vonden meer dan 62.000 spullen in treinen of op stations. Meestal waren dat sleutels, tassen en koffers. En ook jassen, koptelefoons en portemonnees werden vaak gevonden. De NS kwam ook opvallendere voorwerpen tegen, zoals een shoebak, een tuinset, een koffiemachine en een hondenbench. Het weer vanuit het westen meer bewolking. Later vandaag in het noorden en noordwesten ook wat regen. Het wordt 4 tot 10 graden. Morgen is een kletsnatte dag. 'S Avonds wordt het dan weer geleidelijk droog. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De ochtendspits is nu aan het oplossen. Toch zien we nog wel de nodige vertraging, vooral door ongelukken. De meeste files staan ten noorden van Amsterdam en rond Utrecht. De files die opvallen staan op de A4 richting Antwerpen bij Steenbergen. Daar is de weg helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59 en de A17. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ernstig ongeluk met 2 bestelbussen. Waarschijnlijk gaat het nog tot 12 uur duren. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk. 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag. 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar brandde een auto uit. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan spelen er nog 2 ongelukken op de A27. Vanuit Almere bij Huizen 8 kilometer file met 1/2 uur vertraging. Daar is maar 1 rijstrook vrij. En een stukje verderop tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 8 kilometer file met 1 uur oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Vanavond is Danny Goossen ter plekke in de westelijke Jordaanoever. Met alle ogen gericht op Gaza vraagt hij zich af hoe het de inwoners daar vergaat nu de spanningen steeds hoger oplopen. Ieder moment kan er iets gebeuren. Het is heel rustig aan een ees. Danny ter plekke. Vanavond om 11:15 op NPO 2. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Na de afgelopen jaarwisseling gaf 6% van de volwassenen aan dat ze een vorm van gehoorschade hebben opgelopen door vuurwerk. Blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Weinig mensen maken gebruik van gehoorbescherming en het gebruik van andere beschermingsmaatregelen, zoals veiligheidsbrillen, neemt zelfs af. Martijntje Bakker is directeur van Veiligheid NL. Goedemorgen. Goedemorgen. En toch wordt het gebruik van die veiligheidsbrillen al jaren gepromoot. Hoe kan het dan dat het gebruik afneemt? Ja, we denken eigenlijk dat dat met de 2 coronajaren te maken heeft. Hè, waarbij er heel veel discussie is geweest over wel of geen vuurwerk afsteken. Nou, in die 2 coronajaren mocht het ook niet. Afgelopen jaar weer wel. Maar daarmee denken wij dat de aandacht voor het gebruiken van beschermingsmiddelen is afgenomen. Ja. En u vraagt dit jaar nog extra aandacht voor gehoorbescherming. Want hoe groot is de kans dat je gehoor beschadigt door vuurwerk? Nou ja, we hebben uit de cijfers zeg maar, van het onderzoek wat wij hebben gedaan, geeft 6% van de mensen aan dat ze een vorm van gehoorschade hadden na de jaarwisseling. Nou, dat gaat over ongeveer 500.000 mensen. Dus dat vinden wij echt heel veel. En gehoorschade kan eigenlijk bij vuurwerk op twee verschillende manieren ontstaan. Of heel acuut, hè, bij een enorm harde knal, waardoor je gehoor echt meteen stuk is. Of het stapelt, hè. De gehoorschade ontstaat vaak door te vaak blootstelling aan te hard geluid. En dan is vuurwerk daar één van. En als dat eenmaal stuk is, dan herstelt zich dat ook niet meer. Dus daarom vinden we het ook heel belangrijk dat mensen gehoorschade of een gehoorbescherming dragen tijdens de jaarwisseling. Ja, en maakt het dan nog uit of je het zelf afsteekt of dat je alleen maar staat te kijken van een afstandje? Nee, dat maakt eigenlijk voor gehoorschade niet uit. Hè. Dan zien we eigenlijk dat de kans op gehoorschade bij zowel afstekers als omstanders even groot is. Het gekke is eigenlijk bij als het gaat om oogschade, of in ieder geval schade aan je ogen, dat die kans eigenlijk groter is bij mensen die naar vuurwerk keken dan mensen die het zelf afstaken. Dus in beide gevallen is het heel belangrijk om een vuurwerkbril te dragen en gehoorbescherming te nemen. Ja. Ja. U zegt, ja, we hebben de indruk dat het komt door die twee coronajaren, dat er toen of minder werd afgestoken, of in ieder geval minder aandacht was voor het promoten als het ware van die veiligheidsmaatregelen. Kan het ook nog te maken hebben met dat mensen het niet zo stoer vinden staan om dit soort dingen te doen, zo'n veiligheidsbril en doppen in je oren? Ja, dat zou kunnen, maar dan was het 2 of 3 jaar geleden ook niet heel stoer, zeg maar. Hè. Dus wij denken toch dat het vooral te maken heeft met het feit dat er minder aandacht is. En er is in het debat over vuurwerk vooral aandacht over of het wel of niet mag, over lokale vuurwerkverboden, et cetera. Maar het gaat veel minder tegenwoordig over het belang van het dragen van beschermingsmaatregelen. Ja, u wilt daar dus veel meer aandacht voor. Wat raadt u dan mensen dan vooral aan? Nou ja, zet in ieder geval die vuurwerkbril op. Hè, want 25% van de vuurwerkslachtoffers heeft oogletsel. Dus die vuurwerkbril is superbelangrijk. Maar bescherm ook je oren. Maar daarnaast hou afstand. Steek het als je eenmaal vuurwerk hebt afgestoken. Raap het niet weer op als het niet is afgegaan. Denk na over de kleding die je draagt. Hè. Dus draag geen kleding waar vuurwerk makkelijk in terecht kan komen of wat makkelijk ontvlambaar is. Dus allerlei dingen die kunnen voorkomen in ieder geval dat je ernstig letsel oploopt. Hou daar rekening mee. Want uiteindelijk willen we allemaal een veilige jaarwisseling en vooral ook in het nieuwe jaar weer vrolijk aan de gang. En dan is het ontzettend jammer als je vuurwerkletsel oploopt. Hartelijk dank, Martijntje Bakker van Veiligheid NL. De Colombiaanse terreurorganisatie ELN zegt dat ze zullen stoppen met mensen ontvoeren voor losgeld als een staakt het vuren wordt verlengd. De ELN onderhandelt al maanden met de Colombiaanse overheid voor een langdurig staakt het vuren. Edwin Koopman, Latijns-Amerika-journalist van Bureau Buitenland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uiteindelijk het doel van de ELN? Nou ja, aanvankelijk toen ze de wapens oppakten, intussen alweer bijna 60 jaar geleden, was het natuurlijk het omverwerpen van de regering om een socialistische staat te creëren. Nu op korte termijn, kijk, dat is natuurlijk niet gelukt, dus ze willen nu echt wel af van die strijd. Maar ja, op korte termijn, nu is vrede met de regering, waarbij ze in ieder geval zelf er juridisch goed afkomen, dus geen gevangenisstraf hoeven of worden uitgeleverd of dat soort dingen. Ja, en ook nog een aantal sociale eisen, zoals ontwikkeling van het platteland, want daar begon het allemaal om. Maar de onderhandelingen verlopen dus wel moeizaam met die Colombiaanse overheid. Hoe staat die overheid er dan in? Dat kun je wel zeggen. Ja, ze zijn nu een jaar bezig, maar ze zijn eigenlijk nog niet zo heel veel opgeschoten. En dat komt omdat de president, die nu 1,5 jaar aan de macht is, ja, die wil heel graag vrede. Hè. De regering wil graag de geschiedenis ingaan als de president die vrede heeft gesticht met deze groep. Ja, en de ELN wil onderhand van die wapens af. Ja, wat je nu ziet, is dat ze toch gewoon doorgaan met ontvoeren, met de drugshandel, met aanvallen op burgers en militairen. Terwijl die regering toch maar gewoon blijft praten aan tafel in de hoop dat ze op een gegeven moment iets gaan toegeven. Dus de ELN zou nu eerst moeten stoppen met dat soort dingen doen voordat er echt aan tafel iets concreets afgesproken wordt? Nou ja, wat ze nu dus hebben bereikt afgelopen weekend is dat de ELN heeft beloofd om niet langer om economische redenen te gaan ontvoeren. Nou, dat is eigenlijk, de regering die presenteert het als een enorme stap vooruit. Maar als je het op de grote als dat bekijkt, dan is het eigenlijk maar een heel klein concessietje die die ELN doet. Want ze gaan wel gewoon door met, tenminste dat denk je dan, met ontvoeren om politieke of militaire redenen. Nou ja, en daarnaast zijn ze dus gewoon bezig met drugshandel, met afpersing, illegale mijnbouw enzovoort. Nou, die dingen gaan allemaal gewoon door. Dus nou ja, je zou het een heel klein stapje in de goede richting kunnen noemen, maar we zijn er nog lang niet. Nee, vrede is nog ver weg. Ja, nou ja, kijk, die ELN die heeft hem in de tang. Ze laten hem eigenlijk een beetje bungelen, houden hem aan het lijntje. Wetende dat hij voor 2026, als hij... Oeh, Edwin is even helemaal verdwenen. Even kijken, er wordt aan de andere kant vanuit snel gebeld. Hoor je mij nog? Ja, nu hoor ik je weer, Edwin. Ja, oké. Ja. Nou ja, goed. Wat ik dus zei, dat Gustavo Petro wil voor 2026, als hij weg moet, dat succesje boeken. Ja, de ELN weet dat, dus laat hem bungelen. Ze houden hem echt een beetje aan het lijntje. Ja, want wat je zei is dat ontvoering in ruil van losgeld is echt maar een heel klein deeltje van de ontvoeringen. Maar het is natuurlijk wel iets waarmee ze echt geld verdienen. Of hebben ze ook andere manieren om geld te verdienen? Dat klopt. Het is een van de bronnen van inkomsten. Daarom wilden ze ook eigenlijk compensatie. Hè. Dat was ook helemaal bizar dat ze zeggen, ja, wij stoppen met ontvoeren voor geld. Maar dan willen we wel geld van de regering om dat te compenseren. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. Daar is in Colombia ontzettend veel weerstand tegen. Een guerrilla-beweging financieren omdat ze dan stoppen met misdaden. Maar goed, andere inkomstenbronnen, ja. Van de drugsmafia krijgen ze heel veel geld. Omdat ze zorgen dat allerlei gebieden vrij zijn van militairen. Dus dat ze gewoon kunnen drugs smokkelen. Afpersing van ondernemers, buschauffeurs, taxichauffeurs enzovoort. Ja, en de illegale mijnbouw, daar verdienen ze ook heel veel geld aan. Kortom, die onderhandelingen die lopen nog wel eventjes door. Dankjewel, Edwin Koopman, Latijnse Amerikaanse journalist. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De dagelijkse files lossen snel op, maar op sommige plekken zijn ongelukken gebeurd waardoor er toch wat meer vertraging is. De A4 richting Antwerpen is voorlopig nog dicht bij Steenbergen. Op de A12 bij Utrecht staat file richting Arnhem bij knooppunt Lunette. De vertraging is daar 3 kwartier. Dat hangt samen met een aanrijding op de A27 vanuit Almere bij knooppunt Lunette. De weg is daar wel weer vrij. De A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette 9 kilometer met een half uur vertraging. Daar botsten 3 auto's op elkaar. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1.

Reactie aan de redactie. Over de decembermoorden en de uitspraak tegen Boutersen ging het eerder deze uitzending ook al. En luisteraar Jan stuurde toen een vraag. Hoe kan Boutersen nog steeds vrij rondlopen eigenlijk, terwijl hij al eerder is veroordeeld? Het klopt, hij is 2 keer tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Maar zolang er nog dat hoge beroep loopt, is er geen bevel tot arrestatie gegeven. Dit keer heeft justitie overigens expliciet 20 jaar met een bevel tot gevangenneming geëist. En dan horen we woensdag dus wat het oordeel is. Dat is ook het definitieve hoge beroep, ja. Dus dan houdt het ook daarna op. China-correspondent Gary van Pinksteren vertelde over de rechtszaak in Hongkong tegen Jimmy Lai, de pro-democratische mediamagnaat die terecht staat voor verdenking op samenzwering met buitenlandse machten. Verenigd Koninkrijk en de VS verzetten zich tegen deze zaak. Luisteraar Hans wil graag weten wat die dan kunnen doen. Meer sancties tegen Hongkong of China, meer boycotts, Hongkong binnenvallen. Dat laatste is wel helemaal drastisch. Nou, Gary van Pinksteren weer. Wat zijn de opties? Ja, nou, inderdaad, Hongkong binnenvallen, dat is bijzonder onwaarschijnlijk. Al was het alleen maar omdat Hongkong nu echt een deel van China is en je dan dus meteen China ook zou binnenvallen. Maar sowieso, dat is helemaal niet wat er zal gaan gebeuren, wat ze kunnen doen. Het zal inderdaad veel meer liggen in de sfeer van sancties, eventueel ook wat meer sancties of niet welkom heten van hoge Hongkongse functionarissen. Maar je moet in die richting denken, want veel meer dan dat zal het zeker niet worden. Dankjewel, Gary. In Apeldoorn is het eerste Nederlandse sportcentrum voor blinden en slechtzienden geopend, vertelde ik op basis van een artikel voor op de Telegraaf vanochtend. Alleen vroegen we ons af waarom op de bijbehorende foto 2 kinderen te zien zijn die met een oogmasker opsporten. Ja, waarom zou je dat doen bij mensen die toch al niet kunnen zien? Die hoeven toch niet nog een keer een masker op te hebben? Nou, onder andere Iris. Luisteraar Iris dacht dat het er misschien mee te maken had dat het sporten zo eerlijker wordt. Ja, het stond namelijk niet in het verhaal, dus vandaar dat we ons dat afvroegen. Jurjen Engelsman van de Gelderse Sportfederatie is een van de initiatiefnemers van het trainingscentrum. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Nou, vertel maar, waarom hebben ze die blinddoek voor? Ja, dat is inderdaad om, wat de luisteraar opmerkt, om het eerlijk te maken. Er zijn natuurlijk verschillende categorieën in de visuele beperkingen. Maar bij sporten waar maar 1 categorie is, zoals de sport goalbal die daar beoefend zal gaan worden, en maar ook het blinde voetbal, daarbij dragen iedereen een afgedekte blinddoek of skibril. En bij echte wedstrijden wordt deze ook helemaal gecontroleerd door een scheidsrechter of door een jurylid. Ja, want je hebt de mensen die helemaal niks meer kunnen zien en je hebt mensen die gewoon heel slecht zien, maar nog wel wat kunnen onderscheiden. Daar zit het hem dus in. Zeker, ja. En vooral bij, wat ik net al zei, bij zwemmen heb je dan wel meerdere categorieën. Maar bij teamsporten zoals goalbal en blindenvoetbal, waar iedereen gelijk is en gelijke kansen moet creëren, dragen ze dan zo'n skibril, zo'n afgeplakte skibril. Ja, en vandaar dat het op die manier dan dus toch kan, dat sporten. Dus dat is heel mooi. Zeker, en dan ook vooral in die categorie helemaal eerlijk. Dus Hartelijk dank, Jurjen Engelsman van de Gelderse Sportfederatie. 3 voor de dag. De rechter doet uitspraak in de zaak tegen de 34-jarige man die vorig jaar in een volle McDonald's in Zwolle 2 broers doodschoot. Tegen hem is 30 jaar celstraf geëist. Na die schietpartij brak paniek uit. In het restaurant zaten onder andere veel kinderen na een schoolvoetbaltoernooi in de buurt. Het motief voor die schietpartij is nog altijd niet duidelijk, omdat de verdachte zweeg in de rechtszaal. Het is bijna een jaar geleden dat premier Rutte in 4 talen excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden. Today, I apologize. Avei mi trapidi disculpa. Tide mi vani taki pardon. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. En na die excuses kwamen er diverse maatregelen en ook geld voor erkenning, bewustwording en herstel. In Nieuws en Co vanmiddag een reportage over zo'n project, over de expositie Famiri Familie in het Stadsarchief in Amsterdam. En in Egypte wordt de uitslag van de presidentsverkiezingen om 1 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt. De huidige president Sisi koerst af op een grote verkiezingswinst. Journalist Joost Scheffers vanuit Cairo. Joost, ja, het gaat helemaal niet zo goed, hè, met de Egyptische economie, maar de president Sisi lijkt dus nog populair, of in ieder geval een grote winst. Hoe komt dat? Ja, dat klopt. Voor 7 oktober, voordat alles in de Gazastrook begon, was de economische situatie in Egypte echt het gesprek van de dag. Prijzen zijn enorm gestegen, op voedsel zelfs 70%. De salarissen die, ja, kunnen dat bij lange na niet bijbenen met de minimale stijgingen die de mensen hier krijgen. En een groot deel van de Egyptenaren heeft gewoon moeite om rond te komen. Maar ja, ik noemde de Gaza-oorlog al. Dat is echt een enorme bliksemafleider voor huidig president Sisi gebleken. Omdat er nu eigenlijk nog alleen maar over Gaza wordt gesproken. En in de Egyptische media komen die verkiezingen wel aan bod. Maar ja, zijn er weinig Egyptenaren die zich er echt mee bezighouden of denken dat dat echt groot verschil gaat maken. En ook door die oorlog in Gaza heeft Sisi zich populairder gemaakt onder Egyptenaren. Want waar Sisi zich eerder altijd een beetje op de vlakte hield als er weer een oorlog was tussen Gaza en Israël, heeft hij zich in dit geval duidelijk uitgesproken tegen Israël, tegen alles wat er gebeurt, tegen de vele bombardementen, de burgerdoden, de kinderen die omkomen. En ja, doordat Sisi zich voor het eerst zo openlijk heeft uitgesproken, ik heb Sisi in die 10 jaar tijd dat hij president is nog nooit zo emotioneel speech zien houden. Dat heeft hem echt enorm populair gemaakt onder de bevolking. Dus de verwachting is dat hij het gaat winnen, die presidentsverkiezingen. Dankjewel, Joost. Zometeen Spraakmakers, Guilaine. Waarin we ons in het eerste half uur van Spraakmakers richten op het vuurwerk. Nou, je had net ook al iemand van veiligheid.nl in de uitzending rondom de bescherming die nodig is, wat eigenlijk steeds minder mensen doen. Zeker ook als het gaat om gehoorbescherming. En je kunt zeggen, misschien de beste bescherming tegen vuurwerk is een algeheel verbod. Nou, daar winnen mensen wel wat van. We horen het straks in het eerste half uur. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio.